NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het College voor de Rechten van de Mens dat klachten over discriminatie behandelt zit in een bestuurlijke crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. 4 van de 8 collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van discriminatie en intimidatie door voorzitter Jacobine Geel. De stakingen bij VDL Netcar zijn voorlopig voorbij. De vakbonden roepen het personeel op om morgen weer te gaan werken. FNV en CNV hebben er vertrouwen in dat de directie van de autofabriek met een goed voorstel komt voor een sociaal plan. Onder het personeel is onrust over ontslagen die eraan zitten te komen als het enige contract van de fabriek met BMW volgend jaar afloopt. De directie van de Telegraaf heeft het vertrouwen opgezegd in de directie van de uitgever Mediahuis Nederland, het moederbedrijf van de krant. Dat is bevestigd na berichtgeving door de journalistenvakblad Villa Media. Binnen de redactie is veel verzet tegen de benoeming van de twee nieuwe hoofdredacteuren, Kamran Oela en Esther Wemmers. En opnieuw is Nederland een plaats gezakt op de Europese ranglijst voor LHBTI-rechten. Op de Rainbow Europe Index staat ons land nu op de 14e plaats. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, van harte welkom bij Alkmaar en Omstreken. Het is namelijk de halve finale van de Conference League vanavond. In Londen speelt AZ tegen West Ham United. We zijn er natuurlijk live bij vanaf 9 uur. Zometeen beginnen we gelijk met de opstellingen. En we volgen ook de actualiteit. In Den Haag debatteert de gemeenteraad over de vraag of Richard de Mos in de coalitie moet worden opgenomen. En u hoorde het net al in het NOS-journaal. Bij de Telegraaf is een groot conflict uitgebarsten tussen de redactie en de directie. Een volle show, we zijn er tot 11 uur. Eerst maar eens even schakelen met dat prachtige stadion waar AZ het moet opnemen tegen West Ham United. Frank Wieraert en Jeroen Elshoff, die mogen het allemaal aanschouwen. Goedenavond, mannen. De opstellingen bij de hand mag ik aannemen, hè? Ja, zeker. Hoor je de dreun een beetje van de DJ hier, of niet? Nee, is dat een beetje, komt nee, dat een beetje... Nee, niet... Het mooie hier, in Nederland doen ze dan echt zo'n DJ op het veld. Hier hebben ze gewoon bedacht, nou, we doen gewoon een filmpje opnemen met een DJ. En die muziek doen we gewoon iedere keer. En dan laten we die DJ zien op het scherm. Oké, okay, dus dat begon vanmiddag om 4 uur. Ja, precies. Ja. En eigenlijk is het stadion nog redelijk leeg qua stoeltjes. Maar dan kijk je door de inhammen van zeg maar de ringen heen. En daar zie je iedereen staan. Want hier mag je in Engeland dus geen bier op de tribune. Maar het mag wel zeg maar aan de buitenkant van de tribune. Dus al die supporters die staan daar nu als een gek te tanken. En dan straks over denk ik een kwartiertje. Dan komen ze allemaal de tribunes op. Dat wilde ik toch even kwijt voordat we naar de belangrijke zaken gaan in het leven. Namelijk de opstellingen van beide elftallen. Ja, doe eens. Graag. Ja, die van AZ dan maar om mee te beginnen. Daar weten we dat Kerkes geschorst is. En dus begint op de linksbackpositie Mees de Wit. Dat is eigenlijk geen verrassing. Verder is Carlsson geblesseerd. En daar zien we Van Brederode. Dus die hele kant is eigenlijk niet de kant waarmee AZ dit seizoen succes boekt. En dat is best lastig bij West Ham United uit natuurlijk. Mees de Wit en Van Brederode. Dat moet een tandem worden aan die zijde. Verder geen verrassingen bij de ploeg van Pascal Jansen. Geboren in Londen. Ryan staat onder de lat. Die in de Premier League speelde natuurlijk. Sugawara, Beukema en Hatsidiakos zijn de andere drie verdedigers naast Mees de Wit. Klaasie, ook speler die in zijn verleden uitkwam in de Premier League voor Southampton. Op het middenveld met Tijani Reinders. Mijnans is de team, want Dani de Wit is al heel lang geblesseerd bij AZ. Odgaard kan spelen met een aangepaste schoen vanwege een teenblessure. Pavlidis is de successpits in Europa. 11 goals in de laatste 12 Europese wedstrijden. En dus aan de linkerbuitenkant van Brederode. Dat zijn de 11 van AZ. Dan hebben we nog de 11 van West Ham United. De thuisploeg van vandaag. Op doel Areola, de Fransman. Dat is de keeper die tijdens de Conference League aan het keeper is. De normale eerste keeper is Lucas Fabianski, de Pools International. Die doet de wedstrijden in de Premier League. Maar Areola heeft de hele Conference League mogen keepen. En dat gaat tot nu toe prima. Want West Ham heeft nog niet verloren dit seizoen. Sterker, maar 1 keer gelijk gespeeld. Dat was in de vorige ronde. De eerste wedstrijd tegen A-Gent. En verder hebben ze alles gewonnen tot nu toe. Kehrer staat daar rechts achterin. Dat is een Duits international. Kurt Zuma, daar was iedereen hier heel blij mee. Dat hij ineens weer terug was van een enkel blessure. Raakte kleine 2 weken geleden geblesseerd. Dat leek allemaal heel langdurig te worden. En het was niet voor het eerst dat hij Zuma geblesseerd was. En nu is hij dus ineens terug in de basisopstelling tegen AZ. En daarvan zeggen ze hier in Londen. Zo, dat is even een dikke meevaller, want die hebben we gewoon keihard nodig. Aguerre is een Marokkaans international die ook op het WK actief is geweest. En de grootste naam, ik ga ze niet allemaal langs, want dat zou een beetje te veel eer zijn. Daar komen straks allemaal vanzelf langs. De grootste naam is Declan Rice. Engels international, de man van nou in ieder geval 120 miljoen. Want Arsenal is een van de clubs die hem graag zou willen hebben. En die schijnen 120 miljoen te hebben geboden. Dat is 4 keer de begroting ongeveer van AZ. Alleen hij. Dus dat zegt ongeveer waar AZ nu tegen speelt. Ja, ze staan laag in de Premier League. Maar Declan Rice in zijn eentje is al 120 miljoen waard. Dat is ongeveer waar we tussen schipperen als AZ kijkt naar de tegenstander. Ja. Ik heb heel vaak gepleit hier op de radio dat we de muziek uit Engeland moeten overnemen in de Nederlandse stadion. Ik trek dat bij deze in. Ja, nou, dat wordt het nog beter. Straks komen die echte Engelse liedjes wel. Dat is meestal zo vlak voor de aftrap, hoop ik. Dit is de vader wens gedachte en zo. Tot zometeen. Ja, 9 uur, dan gaat het dus beginnen in Londen. Gaan we in de tussentijd naar Doha. Want daar is Noël van het End er op het WK judo niet ingeslaagd om een medaille te pakken in de klasse tot 90 kilo. De oud-wereldkampioen verloor in de herkansingen van de Cubaan Silva Morales. En hij vat zijn dag in het kort samen. Lastige dag. Het ging niet vanzelf. Nee. Nou, laten we eerst maar eens even naar de kwartfinale gaan. Dan Mazurat, de Europese kampioen. Ja. Georgiër. Je wordt gedisqualificeerd. Ja. Ja, ik kreeg een derde straf, omdat ik zogenaamd benen bakte. Maar in mijn opzicht had ik helemaal niks met zijn benen te maken. Ik had mijn ellebogen die ik gebruikte om naar achter te gaan. Zij zagen dat als benen pakken, word ik gedisqualificeerd. Terwijl die partij in mijn ogen naar mij begon te neigen. En ik steeds meer openingen had, steeds meer... Het liep steeds lekker. Dus... Ja, daar baalde ik er heel erg van, dat ik die verloor. En moesten we gelijk, eigenlijk gelijk omkeren. Ander pakje aan en volgende pot. Ja, hoe lastig is dat dan? Dat is best pittig, ja. Ja, hoe heb je dat geprobeerd? Nou, ik ken die jongen al aardig goed. Ik heb hem afgelopen Parijs heb ik tegen hem gestaan. Die Cubaan? Ja, tegen de Cubaan. Daar stond ik heel goed, daar won ik vrij makkelijk van hem. Dus ik denk, nou, dat gaat nu wel weer gebeuren. Maar het was een hele lastige dag. Ik heb dit was mijn 5e pot al. En ik heb er 3 of zo heb ik er golden score moeten draaien. En ik heb er geen 1 op mijn rug kunnen gooien dit keer, wat ik normaal altijd wel doe. Ja. Dus dat hakt erin. Ja. En ja, de Cubaan had ongelooflijk het initiatief. Hè? Je kwam hij van... dacht, kijk, als hij een beetje naar achter beweegt, dan heb ik mijn kansen. Maar hij ging er nu gewoon vol in, waardoor ik net iets te diep zat, net iets sterker was bij sommige momenten waar ik er nog net niet uit kon vechten. En dat deed hij heel slim. Ja. Maar ja. En dan is het ineens over, want je hebt een jaar waarin je tot nu toe alles had gewonnen. Beetje wel, ja. Ja. En dan verlies je ineens, ook nog op een rot manier, hè, met die derde straf. En dan speelt dat dan ook nog mee, want je bent eigenlijk dat verliezen natuurlijk, dat is eigenlijk niet meer gewoon. Nee, dat is zeker niet gewoon. Het voelt ook niet lekker. Dat hakt erin. Ik ga het, ik denk vanavond of een paar dagen evalueren met mijn coach. Dan komen we er wel achter wat er mis ging dit keer. Zei Noël van het End tegen NOS-verslaggever Jees Jongkind. En ook de Nederlandse vrouwen haalden geen medaille. Sanne van Dijk en Kim Polling werden in de klasse tot 70 kilo beide uitgeschakeld in de derde ronde. Goed, ja, u hoort het net in het NOS-journaal. Nieuws uit Medialand, want de redactie van de Telegraaf heeft vanmiddag het vertrouwen opgezegd in haar directie. Aanleiding zou het aanstellen zijn van Kamran Oela en Esther Wemmers als nieuwe hoofdredacteuren. Zij volgen Paul Jansen op, aan de lijn mediajournalist Mark Koster. Mark, goedenavond. Wat is er mis met die nieuwe hoofdredactie? Nou, de redactie van de Telegraaf vindt er wel wat mis mee. Die vindt voornamelijk Esther Wemmers, de vrouwelijke kandidaat, niet helemaal geschikt. Ze behoort een beetje tot het oude regime van Jansen. En daar hebben ze een beetje moeite mee. En ze vinden haar ook niet helemaal geschikt. René Steenhorst, oude redacteur, die zet het net ook op Twitter. Die vindt haar niet geschikt. Dus ja, ze vonden die aanstelling van die twee niet goed. En ze zijn in verzet gekomen. Ja, oké. Okay. Goed, dat mag. Maar door wie zijn ze aangenomen dan? Ze zijn voorgedragen door die directie. En ze hebben gezegd, dat moet je niet doen. Die directie heeft vol hard daarin. Mm. Ze hebben ook een paar weken geleden is het al voorgedragen. Toen zeiden ze, dat moet je echt niet doorzetten. En ze zetten door. En vandaag is er een motie van wantrouwen. Ja, het leek wel de Tweede Kamer. Die motie die werd dan voorgedragen en die is ook in meerderheid aangenomen. En dat is best historisch. De Telegraaf is over het algemeen een krant waar directie en redactie fantastisch samenwerken. Dus dit is op zich wel een historisch moment. Ja, Wemmers, er was sprake van Bokito management. Zo lees ik her en der. Dat een soort van angstcultuur. Jij hebt rondgebeld met wat Telegraaf-redacteuren. Wordt dat bevestigd? Ja, wordt absoluut bevestigd. Er hebben veel media verhalen over gemaakt. Nou, ja, we kennen naast als Bart Mols, die nu bij het Financieel Dagblad werkt, die heeft dat woord ook gewoon gebruikt. Dat wordt ook door helemaal niemand ontkend. Het was zelfs zo dat dat woord mocht niet genoemd meer worden tijdens vergaderingen. Dan was het A-woord. Het was een soort synonieme woordenboek daar al. Dus het was ook een beetje een rare situatie geworden. Op een krant waar iedereen toch de vrijheid van meningsuiting moet hebben, waar de vrije geesten hun werk moeten doen. Ja, dat was daar helemaal weg. En er was een soort hiërarchische structuur ontstaan waarbij topverslaggevers dachten, ja, wegwezen hier. Nou ja, Bart Mos is bijvoorbeeld zo'n hele goede verslaggever. Die is natuurlijk weggegaan daar, omdat hij daar geen zin meer in had. Ja. Heeft Esther Wemmers er zelf eigenlijk nog zin in? Want dit is natuurlijk ook een motie van wantrouwen tegen haar. Zeker. Ik heb haar wel geappt en gebeld. Toen zei ze, ja, ik wil er niks op zeggen. Ik vind het ook wel vervelend voor haar. Ze had misschien zelf moeten inzien van, ja, dit is misschien toch één stapje te hoog. Of dit moet ik misschien niet doen. Mm-hmm. Ze is toch doorgegaan. En die directie, die Rien van Beemen, waar het om gaat, ja, die stond daar vandaag een beetje met de armpjes over elkaar te lachen. En gezegd, ja, ik ga toch gewoon door. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat een redactie met eigenwijze mensen, dat die zeggen, ja, nu opdonderen. Dus dit is best een groot conflict daar. En wat je dan ook ziet, is dat zo'n conflict tussen redactie en directie, dat kan hoog oplopen. En wat ze ook hebben gezegd, van ja, we gaan er hard in. We gaan misschien wel tot actie over. Onorthodoxe middelen, hebben ze gezegd. En ik hoorde vandaag dat ze denken van, ja, we gooien de betaalmuur open. Dus dat is helemaal niet slecht voor de lezers. Die kunnen dan gratis lezen. Dus dat soort signalen hoor ik. En ja, je moet niet uitsluiten dat het ook gebeurt. Ja, en het is dus niet zo dat we morgen een lege Telegraaf op de deurmat vinden? Nee, nou, ik weet nog wel dat in de jaren 90 had je een Belgische krant, De Morgen, dat was een socialistische krant, en die gingen dan echt op zwart. Hè? Die gingen dan zeggen, ja, we komen niet uit. Of die gingen dan daar allerlei dingen over vertellen. Dat zullen ze niet doen. Telegraaf is altijd vrij loyaal aan de lezers. Dat is ook goed. Dus ik denk dat het lezersvriendelijke acties zullen zijn. Maar hoe lang zit die nieuwe hoofdredactie daar nou? Toch niet zo lang? Nee, die nieuwe hoofdredactie moet nog benoemd worden. Ik dat kan is zeggen, hele 1 juni. Ja. Ze zijn er nog niet. Dus het is een voorgenomen benoeming. En daarvan, ja, ik zou ook zeggen, nou, dat neem je toch, dat doe je dat toch niet. Er zijn genoeg mensen daar die dat misschien wel kunnen. Maar ze volharden dus. En het lijkt dus echt een machtsstrijd tussen de Belgische eigenaar Mediahuis en die redactie. Hmm. En wat je ook ziet, dat die moderne kranten, dat die redacties een beetje willen muilkorven om het commerciële belang ietsje hoger te laten zijn. En dat zie je ook op Twitter nu. Hè. Dat is het grote debat nu. En dat is ook het grote debat helemaal in medialand. Gelukkig bij de NOS is het allemaal keurig en bij jullie ook. Maar ja, in commerciële omgevingen waar het moeilijk gaat en weinig geld wordt verdiend, dan zegt zo'n directie, ja, mondje dicht, we gaan het zo doen. Ja. Nou, wanneer verwacht jij nieuws? Want jij bent een insider. Nou ja, er wordt nu gepraat. En de grote vraag is, wie trapt eerst op de rem? Gaat de redactie volharden en zeggen, ja, die Van Beemen moet weg? Of gaat Van Beemen mensen offeren daar? Het is echt historisch. Ja. En ja, dit is een machtsstrijd, een soort house of cards, maar dan aan de basis weg. Dus zij weg of de hele redactieraad is weg? Dat is het eigenlijk. Ja, nou ja, zo gaat het dan. Het is gewoon politiek geworden, wat natuurlijk heel vervelend is. Nou, blijf het volgen. Dankjewel, mediajournalist Mark Koster. Inside my head, in my head, living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my head. And I got lost. inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call, my dreams are made of funny facts. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Gold, kimono en niks aan de hand muziek. Er staat Lost Inside My Head. 14 voor 9 is het. We wachten natuurlijk op de halve finale van de Conference League. Straks West Ham tegen AZ. Maar in Den Haag is het bijna zo spannend alles in Alkmaar. Want daar vergadert de gemeenteraad over het verzoek van politicus Richard de Mos om zijn partij Hart voor Den Haag toe te laten tot de coalitie van de gemeente. De Mos wil dat omdat hij kort geleden werd vrijgesproken van corruptie en daarmee zou de weg weer vrij zijn om mee te regeren in Den Haag. Zo is zijn redenering. Als we de verziekte sfeer in deze raad, die nu ver onder het vriespunt ligt, willen herstellen en polarisatie echt willen tegengaan, dan krijgen de meer dan 30.000 Hart voor Den Haag kiezers terug wat hen ten onrechte is afgenomen. Hart voor Den Haag in het college. Zo klonk Richard de Mos vanavond bij de gemeenteraad bij de toelichting van zijn motie. Lot van Bree is verslaggever voor Omroep West. Volgt dat debat. Lot, goedenavond. De Mos en zijn partij werden dus buiten de coalitie gehouden vanwege dat corruptieverhaal waarvoor hij is vrijgesproken. Nu wil hij weer meeregeren. Welke argumenten heeft hij daarvoor? Nou ja, hij zegt, ik ben vrijgesproken, ik ben van alle blaam gezuiverd. Alhoewel het Openbaar Ministerie nog wel overweegt om hoger beroep aan te tekenen. Maar goed, dat vonnis, dat eigenlijk een verpletterend vonnis, ja. Vonnis zoals hier wordt genoemd ook. Daaruit blijkt dat hij niks verkeerd heeft gedaan, zo zegt de Mos. En dus kan hij gewoon weer toetreden tot de coalitie. Of er kunnen in ieder geval onderhandelingen starten, zo vindt hij. Ja, en eerder vandaag zei je op deze zender al dat de coalitie daar niet echt op zit te wachten. Blijven zij bij hun standpunt? Nou ja, ze hebben nog niet echt een standpunt ingenomen wat dat betreft, maar ze houden zeker de boot af. Ze zeggen nog geen nee, maar ze hebben ook nog geen ja gezegd, zeker niet. Het is ook niet echt vanzelfsprekend en voor de hand liggend voor deze vijf partijen, de coalitiepartijen, om dat coalitieakkoord, waar ze 6 maanden ongeveer over onderhandeld hebben na de gemeenteraadsverkiezingen en in september met trots hebben gepresenteerd, om hun handtekening daar weg te halen. Speelt ook mee dat er wat rechtsere partijen, VVD, CDA, die wat meer neigen wel, ook inhoudelijk gezien, naar Hart voor Den Haag. Dus die zouden er wellicht nog wel oren naar hebben. Aan de andere kant heb je ook de linksere partijen, GroenLinks, PvdA in de coalitie. Mm-hmm. Ja, die inhoudelijk echt ver afstaan van Hart voor Den Haag en daar helemaal niet geen oren naar hebben. Dus ook binnen de coalitie zijn ze het niet eens. En D66 zit daar een beetje tussenin. Die hebben een soort verzoeningstraject voorgesteld. Wat bedoelen ze daarmee en maakt dat plan kans? Ja, ze willen een motie in gaan dienen. Ze zijn nog niet aan het woord geweest, maar ze komen zo wel aan het woord. Ze willen een motie in gaan dienen waarin staat dat er een raadswerkgroep opgericht moet worden. Raadswerkgroep Herstel. Die moet de verhoudingen gaan werken aan de verbeterde verhoudingen binnen de gemeenteraad. De relaties verbeteren. Maar de hele oppositie die is tegen deze motie. Op het moment dat jij een verzoeningsmotie wil indienen en de helft van de, of ongeveer de helft van de gemeenteraad is er al tegen. Ja, dan heb je eigenlijk de slag al verloren. Dus wellicht haalt hij het nog, maar dan krijg je nog dat de coalitie tegen de oppositie staat. Nou, en dan heeft zo'n werkgroepje al helemaal geen kans van slagen, vermoed ik. Nee, en dus blijft de sfeer daar nog wel even onder het nulpunt. Dankjewel voor jouw update vanuit Den Haag. Lot van Bree van Omroep West. Ja, over sfeer gesproken. Zo'n 3000 supporters van AZ zijn meegereisd naar Londen. En maken het daar heel gezellig. Ze verzamelden zich vanmiddag bijvoorbeeld rond Victoria Park. En die sfeer die zat er al goed in. Citroen, citroen, AZ een kampioen. Citroen, citroen, AZ een kampioen. De liefde voor AZ is inderdaad heel erg groot. Inmiddels 40 jaar ongeveer een seizoenkaart. Dus die is groot. Half finale tegen West Ham. Laatste half finale. Die ging een klein beetje mis. 5 mei 2005. Een paar minuten voor tijd. Die 3-2. En toen waren we helaas weg. Dus ik hoop dat we het vandaag een stukje beter gaan doen. In ieder geval dat we in ieder geval minimaal een gelijkspel eruit halen. En dat we het volgende week gewoon gaan afmaken. Helemaal naar Londen om AZ te zien. Ja, jullie dachten gekke dingen. Ja, dit zijn de leuke uitjes. En we gaan vaak mee. Ik ga met mijn zoon, die zit even verderop. En nu West Ham. Wat is nou het meest bijzondere aan vandaag? Ja, ik hoop dat we winnen vanavond. Dat is het meest bijzondere. What can you say about the match for tonight? I think West Ham go into it as favorites, but we need to respect Alkmaar. They're a good team. Could cause problems for us. I think I'm hoping for a good game, and obviously I want West Ham to win. So I think it'll be tough though. Nou, klinkt in ieder geval gezellig. Dat was Victoria Park. Die mensen die zijn, neem ik aan, nu in het stadion in de buurt van Frank Wieland en Jeroen Elshoff. Goed gevuld inmiddels. Het begint er nu op te lijken. Ik denk dat bier op is. Nou, niet helemaal, want ik kijk nog steeds even. Bier op in tussen Engeland. Hou op. Zit Jeroen nog naast je of is hij inmiddels al achter de tribune? Nee. Okay. Hij moet gewoon werken. Na de wedstrijd mag hij naar achter de tribune en dan kijken wat er nog over is. Er zal vast nog wel wat zijn. Er zitten heel veel mensen al wel op hun plek in ieder geval. Dat betekent dat zij voor de wedstrijd genoeg gedronken hebben of genoeg gegeten. Want je kunt buiten dit stadion, direct buiten dit stadion, echt ongelooflijk veel verschillende soorten eten kiezen. Ze zijn inmiddels hier vuur aan het afsteken rondom de wedstrijd. Kortom, het begint er een beetje op te lijken. De sfeer is er al een beetje. We missen alleen nog de clubliedjes, maar die komen zo ongetwijfeld op. 9:00, dan gaat het beginnen en dan horen we die wedstrijd helemaal hier op Radio 1. Graag tot zo. NPO Radio 1, de week van de podcast. Mijn favoriete podcast is de podcast over de showbizmoord. Het gaat over een muziekproducent die vermoord wordt, hè, in Hilversum in 1981. Ja, Bart van der Laar. Ja, over gewoon hoe ze het bespreken vind ik heel interessant om erover te horen. True crime helemaal. Wat vind je zo leuk aan true crime? Vooral als ze de gedachtegang van de moordenaar gaan vertellen. Dat vind ik heel interessant, want ik vind psychologie heel interessant. Dus vandaar dat ik het altijd wel luister. NPO Radio 1, de week van de podcast. Ster. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en wreedheid. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. NPO Radio 1. 9 is het. Robert Baltus met het NOS Journaal. Defensie neemt voorlopig geen besluit over de locatie voor een nieuw militair complex. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie had graag binnenkort een besluit genomen over de plek waar 7000 militairen en ongeveer 1300 opleidingsplaatsen gehuisvest moeten worden. Maar hij heeft meer tijd nodig. In Zeewolde is verzet tegen het idee om een groot stuk grond bij de Nijkerkerbrug te gebruiken. Daar zijn nu onder meer enkele agrarische bedrijven gevestigd en die moeten dan weg en dat zien ze niet zitten. De staatssecretaris stuurt nu een zogenoemd bestuurlijk ambassadeur om de geesten rijper te maken. Het College voor de Rechten van de Mens, dat klachten over discriminatie behandelt, zit in een bestuurlijke crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. 4 van de 8 collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van discriminatie en intimidatie door voorzitter Jacobine Geel. 2 van de melders verliezen hun baan. Het ministerie onderzoekt de zaak. Door de bestuurscrisis zijn er vanaf deze zomer nog maar 4 bestuursleden over, terwijl het college volgens de wet uit 9 personen moet bestaan. De stakingen bij VDL Netcar zijn voorlopig voorbij. De vakbonden roepen het personeel op om morgen weer aan het werk te gaan. FNV en CNV hebben er vertrouwen in dat de directie van de autofabriek met een goed voorstel voor een sociaal plan komt. Er wordt sinds vorige week gestaakt bij de fabriek in Born. Onder het personeel is onrust over ontslagen die eraan zitten te komen. Volgend jaar loopt het contract met BMW af, de enige opdrachtgever van de fabrikant. En er is geen zicht op een nieuw contract. Nu de stakingen zijn opgeschort, kunnen de bonden weer met de directie om tafel. Wanneer er gepraat gaat worden, dat is niet bekend. Het weer in het midden van het land kan het nog flink regenen. Later trekt die regen weg, maar later op de nacht en in de avond is er nog opnieuw kans op een bui. Morgen begint bewolkt en vanuit het oosten breekt de zon door. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, Champions League gehad. 2 dagen tijd voor de Conference League. Stoelriemen vast, zou ik zeggen. Want West Ham United treedt aan tegen AZ in de halve finale van die Conference League. Het klinkt al ontzettend sfeervol. En dus gaan we snel naar Frank Wielaert en Jeroen Elshoff. En dan hebben jullie het voorlopige hoogtepunt, namelijk de show voordat de ploegen de spelerstunnel verlieten, gemist. Want dat was echt geweldig. Vuurwerk, het zingen en het Irons op de andere tribune voor ons in letters geschreven. Ja, het is een geweldige club natuurlijk. West Ham United. 127 jaar oud uit 1895. Toen begonnen als Thames Ironworks. Daarna als scheepsbouwers veranderd in West Ham United. En nu dus in de halve finale van de Conference League tegen AZ uit Alkmaar. Dat voor de derde keer in de clubgeschiedenis in de halve finale van een Europees toernooi staat. Die laatste keer kunnen we ons allemaal, tenminste ik, nog heel goed herinneren. In 2005 toen ging het in de laatste seconde mis tegen Sporting Club de Portugal in de Alkmaarderhout. En nu kan AZ dus weer gaan proberen de finale van een eindtoernooi te halen. Van een Europees eindtoernooi. En dan moet het langs de nummer 15 van de Premier League. De halve finalist van de Europa League van vorig seizoen. West Ham United. En dat is een gigantisch karwei, maar je weet het maar nooit. Nee, de Hammers, zo heten ze als bijnaam. En vlak voor die wedstrijd, zoals Jeroen het beschreef, inderdaad, dan hoor je het clublied. Ze hebben Forever Blowing Bubbles, van oorsprong een musical liedje van begin vorige eeuw. Hier geadopteerd als clublied. En dat klinkt geweldig werkelijk als ze dat met z'n allen hier zingen. En ze hebben ook echt bellen geblazen in het stadion. Heel veel bellen geblazen. Dat hoort bij de traditie van deze club. Dus gelukkig inderdaad echt zoals het op z'n Engels gaat. En bij de Hammers weten ze wel hoe dat werkt. De sfeer is fantastisch. Het veld is geweldig. Alle voorwaarden zijn aanwezig. En nu kijken of AZ aan het voetballen kan komen tegen deze fysiek enorm goede ploeg. Ja, dan zitten we in een toch nog steeds behoorlijk nieuw stadion. Oké, het is alweer een tijdje geleden dat het geopend werd natuurlijk voor de Olympische Spelen in Londen. Dit London Stadium, daarna verbouwd. En het heeft dus als eigenaar West Ham en als bespeler West Ham United gekregen. Het sfeervolle Upton Park werd verlaten. Maar wat is het hier gigantisch sfeervol in dit stadion. De bal rolt. De eerste halve finale van de Conference League is onderweg. West Ham United tegen AZ. 3000 fans uit Alkmaar. En AZ zal echt alles moeten geven. Top moeten zijn vanavond hier in Londen. Maar het kan wellicht. En we zien een ingooi voor West Ham. Dat uiteraard de aanval gaat zoeken als favoriet in deze wedstrijd. Cresswell is de man, de linksback, die de bal gaat halen. Die ligt een eindje weg. Dus hij neemt er even rustig de tijd voor. Het is even kijken hoe AZ in beginsel met deze ploeg omgaat. Want die zullen willen stormen. Daar komt de eerste voorzet al vanaf de achterlijn. Maar die wordt gewoon weggewerkt achterin bij AZ. Over de zijlijn weliswaar. Dan zie je ook meteen dat AZ in de overlevingsmodus is gegaan. Als West Ham in de buurt komt. Ja, die zijn natuurlijk eenmaal best wel gevaarlijk. Je kunt wel leuk de nummer 15 van de Premier League zijn. Maar, en daar vechten tegen degradatie. En dat lijkt allemaal de goede kant op te gaan van deze ploeg uit Londen. Maar in Europa is dit een hele linker tegenstander. Niet verloren nog. Eén keer gelijk gespeeld. De rest allemaal gewonnen. En AZ heeft een mooi record. Maar dat heeft West Ham United dus nog een klein beetje beter gedaan. En op dit moment balbezit voor AZ met Ryan, de keeper. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, Frank. Maar ik zit zo om me heen te kijken. Lekker, en ik zit naar dat geluid te luisteren in dit stadion. 66.000 in dit stadion. Waar Usain Bolt op de Olympische Spelen van 2012 de grote held was. Nu dus gewoon voetbal. Maar wat een heerlijke Engelse, echte Engelse sfeer op een Europese avond. Want voor West Ham is het natuurlijk ook heel wat om hier te staan. De ploeg uit de Premier League, verliezend finalist in 1976 nog van de Europa Cup voor bekerwinnaars. Drie keer winnaar van de FA Cup voor de laatste keer in 1980. En het is voor die ploeg natuurlijk ook heel wat om eventueel te gaan naar een Europese finale. Naar de klap uitgedeeld door Eintracht Frankfurt vorig jaar in de Europa League, toen het in de halve finale net misging. AZ heeft de bal met Klaasie, even de rust met Mees de Wit. Want AZ moet voetballen en proberen niet mee te gaan in de energie van West Ham United. En dat is natuurlijk. Het is ook voor West Ham United, ook al is het de Conference League, het is het minst aansprekende Europese toernooi. Maar het is een Europees toernooi. En als je de finale kunt halen, als je zo dichtbij bent als deze twee ploegen, dan spreekt dat zeer zeker aan. Want het is een Europese prijs. En West Ham United wil ook dolgraag naar die finale. Ook omdat ze zo'n zwaar seizoen hebben gehad. En nu daar aan het uitkruipen zijn, dan zou dit nog een heel mooie kers op de taart zijn als ze dat kunnen gaan halen. En vooralsnog is dat dus niet zomaar even gezegd. Want AZ heeft het ook prima gedaan in diezelfde Conference League. West Ham is bij een ingooi. Cresswell gooit behoorlijk ver. Beukema kopt die bal dan weer terug richting het middenveld. Odgaard probeert in balbezit te blijven. Maar bij West Ham staan ze allemaal heel kort op hem. En wordt die bal uiteindelijk over de zijlijn gewerkt. Opnieuw door AZ. Door Mijnans in dit geval. En dan kan Cresswell weer gaan gooien. Dat wordt heel ingewikkeld. Cresswell weer. Ja, we moeten wel een beetje gaan knijpen met de ogen. We zitten behoorlijk ver van het veld af in dit mooie stadion. Er zit natuurlijk eigenlijk ook een sintelbaan omheen. Maar daar staan nu tribunes op. Met atletiekwedstrijden gaan die tribunes er dan weer af. Maar het is voor ons ver weg om de spelers te zien. En daar moet je dan soms in het begin van een wedstrijd even aan wennen. Dat lukt aardig, want de aanvoerder van West Ham United, die kan je dan makkelijk herkennen. Rice, de man van 138 miljoen. Dat moet hij gaan kosten. Heeft de bal teruggegeven naar zijn doelman. Die breed speelt Areola naar de rechterkant. Waar het gevaar moet komen van Kerer en van Bowen. Bowen die maar net het wereldkampioenschap miste. Rechtsbuiten van West Ham United net afviel in de voorselectie. Als West Ham nu inlevert bij Klaasie. Klaasie doet dat op zijn beurt eigenlijk ook. En Reinders heeft de bal. Reinders zoekt het naar voren. Als Mijnans hem speelt naar de rechterkant. Naar Odgaard. Odgaard zoekt naar zijn openingen. En dat vindt hij ook naar Van Brederode. Voor hem heel wat natuurlijk het jonkie. Van Brederode aan de linkerkant. Eerste aanval van AZ. Overlapping van de Wit. Van Brederode gaat naar binnen. Goeie voorzet voor langs het doel. Ja, u hoort het geoe-a van de West Ham fans in de vijfde minuut. Was dit toch het eerste momentje van gevaar. En dat komt dan van de ploeg van Pascal Jansen. 50 jaar en geboren in Londen. Terug dus op zeer bekend terrein. Ja, mooi voor hem ook. Hij zei dat ook voorafgaand in de persconferentie gisteren. Dat het voor hem thuiskomen is. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat als je hier geboren bent. En je bent hier heel regelmatig in je leven geweest. Je moeder komt hier vandaan. Dat je je in dit soort sferen, in deze stad, dan helemaal thuis kunt voelen. En dan is het mooi om hier weer even terug te zijn. Een jeugdvriend van hem en zijn familie is hier ook bij aanwezig. Speciaal voor deze wedstrijd, voor deze gelegenheid. En dat brengt natuurlijk allemaal andere dingen los dan rondom een voetbalwedstrijd. Maar die tellen ook. Want Pascal Jansen is niet alleen een voetbaltrainer. En een behoorlijk goede voetbaltrainer. Maar ook gewoon een mens. En dan krijg je dit soort dingen. Dan krijgen allemaal extra lading. Kippenvel momentjes zijn dat ook voor hem natuurlijk. Terwijl AZ probeert hier een aanval op te bouwen. Ryan, de bal eerst even in de breedte naar Beukema. Bij West Ham staan ze allemaal te wachten en te kijken. Die proberen goed georganiseerd te staan. En Ryan neemt dus rustig de tijd met die bal aan zijn voeten. En gaat dan weer richting de punt van zijn eigen strafschopgebied. Oeh, Beukema, dat is wel heel makkelijk ingeleverd bij Antonio. Daar komt West Ham over de linkerkant. Daar krijgen ze zomaar een kans. Aangeboden door de verdediger van AZ Rice. Komt niet tot een schot. Eigenlijk komt West Ham überhaupt niet tot een schot uit deze kans. En eigenlijk had dat wel gemoeten. Het zou nog steeds kunnen als die voorzet nu komt. Die wordt weer uitgesteld. Declan Rice met de voorzet richting de tweede paal. En daar wordt die bal ingekopt, maar niet goed genoeg door Jared Bowen. Bal overgekopt door West Ham United. Zo komt er toch die kans. Al duurde het even voordat het zo weer was. Ja, ik hoop dat Beukema wakker is. Want dat was toch wel een blunder van je welste. Dat loopt dan goed af. Nou, dat schrikmoment heeft hij gehad. Sam Beukema, die toch niet een heel makkelijk seizoen doormaakt. Na zijn blessure is teruggekeerd. Maar nou eenmaal wel van dit soort foutjes in zijn spel heeft sindsdien. En ja, het gekke is, hij is sinds kinds af aan fan. Groot fan van West Ham United. Want zijn vader nam hem mee naar Upton Park. Maar dit gaat toch wel heel ver. Dat je de bal zo aan je één na favoriete ploeg geeft. Want ik neem aan dat AZ... Zijn favoriete kleur. Ja, ik neem aan dat AZ als werkgever dan zeg maar vandaag zijn meest favoriete ploeg is. Want anders heeft de Alkmaarse formatie echt een probleem. Balbezit is voor Ryan. Ryan opent naar de linkerkant. Er is wat ruimte voor Mees de Wit. Die zou wat meters kunnen pakken. Probeert het ook, maar wordt al snel gedekt door Bowen. En dus moet het terug naar Hatzidiakos. De steunpilaar van AZ achterin dit seizoen. Een heel seizoen fit. Bijna alles speelt hij. En dat is maar goed ook, want blessures heeft AZ vooral achterin, maar nu ook voorin wel gehad. Reinders kiest voor de paas naar voren. Zo schuift AZ aardig op. En het lukt voetbal natuurlijk altijd wel goed bij AZ. Pavlidis er achteraan. Pavlidis er achteraan van Brederode. En daar komt de volgende aanval van de Alkmaarders. Ja, met Van Brederode die de bal even laat lopen. Zodat AZ een ingooi kan nemen. Dat gebeurt een metertje of nou ja, een kleine 10 meter van de achterlijn van West Ham United. Aan de linkerkant van het veld. Dus Mees de Wit mag daar gaan ingooien. Gekomen van Pek Zwolle en moest het vooral doen dit seizoen met invalbeurten. En dan sta je ineens in de halve finale van de Conference League in de basis bij AZ in het stadion van West Ham United. Dan voelt het allemaal wel ineens heel erg echt. Want dat is natuurlijk, het is een schitterend decor voor een halve finale in Europa. Daar komt de voorzet vanaf de rechterkant. Yukinari Sugawara, zoals het in zijn totaliteit. Toen hoef ik die twee namen niet samen te voegen. Probeert een voorzet te geven. Alleen er was niemand van AZ in het strafschopgebied om te ontvangen. Ja, je hebt het over dit decor. Eenhoorn is hier al een keer geweest. Maar toen werd er niet gevoetbald. Toen speelden de Yankees, dacht ik, tegen de Red Sox hier in dit stadion. En ik krijg zojuist een appje van een vriend uit Leeuwarden. Die zegt dat er is binnenkort weer honkbal. De Cubs tegen de Cardinals. Dat doen ze dan gewoon ook hier in Londen. Major League Baseball, daar gaat het nu niet om. Het gaat nu om een plek in de finale van de Conference League. Tussen West Ham United en AZ. AZ zoekt weer de aanval. AZ is brutaal toch in die openingsfase met Pavlidis die het avontuur opzoekt. Maar dat was lastig, want er waren veel Engelse tegenstanders. En in de omschakeling komt nu, opletten geblazen, West Ham er snel uit. Antonio die kan doorlopen en Beukema loopt alleen maar achteruit. En wacht pas als hij bij de rand van zijn eigen strafschopgebied is. En Antonio doet dat niet zo heel erg goed. Op het moment dat hij daar is namelijk, probeert hij de bal in de verre hoek te prikken. Maar dat gaat niet, want die bal gaat voor langs de goal van Matt Ryan. Die nu weer een bal gaat halen. Net doet of hij niet door heeft dat er al een bal naar hem toe komt. Die andere bal die naar hem toe kwam gaat hij nu eerst wegbrengen. Dus de doelman van AZ laat heel duidelijk merken van, weet je wat, wij nemen eigenlijk gewoon overal de tijd voor. En op het moment dat AZ de bal heeft, vinden ze dat bij West Ham ook niet zo heel erg. Maar AZ heeft wel al een paar keer in de eerste kleine 10 minuten dat we onderweg zijn de bal link ingeleverd bij dit soort momentjes. Ja, 60% balbezit bijna voor AZ. Dat is toch best knap in de eerste 10 minuten. En je gaat ervan uit dat West Ham wil stormen, wil toeslaan in die openingsfase. Het is een beetje overleven, denkt AZ dan. Maar dat valt reuze mee. Want tot nu toe, op dat foutje van Beukema na, heeft AZ geen grote zorgen gehad. Probeert weer te voetballen met Ryan en met Hatzidiakos. Druk wordt er gezet door Bowen. Dat is eigenlijk natuurlijk precies wat AZ wil. Dat West Ham komt met druk op de bal, want dan ontstaat er ruimte. En ook nu speelt AZ daar heel aardig onderuit. Mees de Wit. Als je dit ziet, dan zou je zeggen, nou, dan als AZ dit volhoudt, valt er misschien wel wat te halen vanavond. Maar het is nog vroeg. En zo'n Europese wedstrijd, dat zagen we ook in Brussel tegen Anderlecht, waar AZ aan de bal best oké was, maar de kansen eigenlijk niet creëerde en die maakte Anderlecht wel af. Is nog lang om al heel erg optimistisch gestemd te zijn. Maar de eerste 10 minuten, laten we dat dan zeggen, zien er best aardig uit van Alkmaar zijn kant. Ja, ik zit even vlak voor ons te kijken. Er duiken ineens een heleboel stewards richting een vak. Daar is een kleine ruzie uitgebroken. Maar inmiddels is het weer redelijk gesust, geloof ik. Want degene die ruzie maakte, die gaan nu weer naast elkaar zitten. Maar wel een beetje oppassen, Frank. Ik las de vorige keer bij Eintracht Frankfurt in de Europa League tegen West Ham. Toen werden er door de fans hier twee radiocommentatoren uit Duitsland aangevallen. Dus als jij dat een klein beetje in de gaten wil houden, graag vanavond. Ja, eerlijk gezegd, ik heb eerst toen we gingen zitten even om ons heen gekeken van waar zijn ze, die fans. Maar die zitten ver genoeg weg om ons te kunnen volgen. Als we maar niet gaan juichen, althans niet zichtbaar gaan juichen, dan komen we denk ik wel goed weg. AZ in de aanval over de linkerkant van het veld. Met Van Brederode, bal even in de achteruit naar De Wit. Klaasie, bal terug naar De Wit. Zo heeft AZ opnieuw lang balbezit. En komt er niet echt druk van West Ham United. Die ook even eerst in de eerste fase van deze wedstrijd kijken. Oké, wat gaan ze doen bij AZ? Hoe hard durven ze naar voren? En hoe moeilijk gaan we het krijgen als we ze gewoon een beetje laten voetballen? Bal opnieuw naar de linkerkant, opnieuw naar Van Brederode. Van Brederode zoekt het 16 meter gebied op en is ook brutaal. Kan er een schot komen van De Wit. Die neemt net niet lekker aan, dus moet AZ doorcombineren. Daar heeft het wel tijd voor, schot van Jordi Klaasie. Gaat een paar meter naast, maar zie hier toch het aanvallen is van AZ. En dit zijn dan de eerste pogingen op doel van Alkmaarse kant. Dan niet tussen de palen, maar het telt in ieder geval als een poging in de richting van het doel van die Areola. Natuurlijk ook een heel ervaren doelman. Heeft een prachtige rij aan clubs achter zijn naam staan. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Villarreal, Fulham. En nu alweer een tijdje bij West Ham United. Maar zoals Frank al eerder zei, dus eigenlijk niet de eerste keeper. Dat is Fabianski. Maar David Moyes, de 60-jarige Schot, geeft in dit toernooi Areola de kans om te laten zien wat hij kan. En hij heeft nu weer zo'n mogelijkheid, want hij heeft de bal in zijn voeten. Ja, en legt hem breed in de richting van Zuma. Zuma, van wie ze hier dus heel blij zijn dat hij mee kan doen in deze wedstrijd. Vraag is natuurlijk hoe lang hij het gaat volhouden nu hij er weer bij is. En daar komt West Ham United. Bal naar Antonio, niet lekker aangenomen. Dan is het nog best een aardige paas van Paqueta. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. En daar moet dan wel een doelman aan te pas komen. West Ham United met een doelpoging. Ryan moet daar nog even een handje achter krijgen. Geeft zo een hoekschop weg. Maar de eerste echt serieuze kans van West Ham is een goede. Paqueta is degene die daar schiet vanaf een metertje of 20. Je kijkt me aan, heb ik het verkeerd? Paqueta, Paqueta. Hebben we geleerd, hè? Ja, okay, Paqueta. Ja, hij is Braziliaans international, inderdaad. Dus ik had het moeten weten. Ja. Hoekschop voor West Ham United in de 13e minuut. Een inswinger. Het is heel druk voor de neus van Ryan. Die toch een beetje in de problemen zit. Met twee vuisten wegstomt. En daarna kan AZ de bal laten gaan. Het overleeft deze eerste corner. Ja, we hebben les gehad, hè, in Braziliaanse naam van collega Jan Roels. Ja, dat. En we hebben gisteren bij een Braziliaanse taxichauffeur gehoord gezeten. Dat het Paqueta is. Ja, dus ja, dan gaan we proberen de hele avond vol te houden. Doeltrap voor Matthew Ryan. De Australische keeper van AZ. En AZ doet het even rustig aan daar bij de eigen aanhang. 3000 man meegereisd uit Alkmaar achter het doel van Ryan. En AZ probeert even het tempo eruit te halen. Of is de VAR ergens naar aan het kijken? Dat vraag ik me eigenlijk af. Nee, ik heb het nog niet zeker niet. De doeltrap is genomen. Dus AZ kan van achteruit voetballen. En dat doet het via Sam Beukema. Ja, Umut Meler is de scheidsrechter uit Turkije. Die liep wel even naar voren om AZ tot een klein beetje haast te manen. Meler is een scheidsrechter die ook de wedstrijd tussen Ajax en Union Berlin heeft gefloten. En ik heb even gekeken naar zijn stats van dit seizoen. 24 wedstrijden heeft hij gefloten. 12 rode kaarten uitgedeeld. Dan heb je wel een aardige reputatie op dat vlak. Ik heb niet gekeken of dat gewoon is voor hem in zijn seizoensgeschiedenis. Maar ik vind dit seizoen vind ik dan wel representatief genoeg. Als je er in 24 wedstrijden, de helft van die wedstrijden, rode kaarten uitdeelt gemiddeld. Dan moet je hier wel even uitkijken met wat je aan overtredingen maakt. Zeker ook omdat er een VAR bij aanwezig is. Klaasie heeft de bal. AZ doet het goed in het eerste kwartier. 0-0. Een schot van afstand. Een beetje problemen daardoor. Maar verder niet al te veel. En AZ probeert ook de aanval te zoeken. Dat doet het nu weer. Als Reinders er probeert doorheen te komen. Het jagen van Pavlidis. En dus het wegtrappen van Aguert. Die met dat wegtrappen best wat succes heeft. Want met kracht komt uiteindelijk Paqueta een heel eind. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Voordeel. En dat voordeel wordt niet benut, want de combinatie loopt stuk. Paqueta baalt daar zelf van. Er is een blessure bij West Ham United. Maar dit zijn wel de momenten. Dan zie je de versnelling in de aanval. De fysieke kracht van West Ham United is er natuurlijk enorm. Als het Benrahma, de Algerijn, is die geblesseerd op de grasmat ligt. Hij staat net geen buitenspel. Nadat hij wordt aangepakt door Mees de Wit, blijft hij geblesseerd achter. En die voordeelsituatie wordt dan niet goed uitgespeeld. Maar ja, dit zijn wel de momenten dat AZ, als het naar voren gaat, heel erg scherp moet zijn met de restverdediging. Het is trouwens een flinke tik hoor, die Mees de Wit uitdeelt. En daar krijgt hij dan alsnog nu, ik denk dat er wat in zijn oren geroepen is bij de scheidsrechter, geel voor. En dat is eerlijk gezegd een terechte gele kaart. Alles qua straffen is kwijtgescholden na de kwartfinale. Dus er is niemand in gevaar voor de finale van de Conference League. Dus wat dat betreft heeft het voor Mees de Wit nog geen consequenties. Moet natuurlijk wel opletten in de rest van deze wedstrijd. Ja, want ik heb net uitgelegd dat deze scheidsrechter niet geneigd is om te kijken naar... Ik heb al geel gegeven aan deze meneer. Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Dat heeft hij al vaker gedaan tijdens dit seizoen. AZ probeert rustig uit te verdedigen via Hatzidiakos. Bal over de breedte. Naar zijn collega centrale verdediger, dat is Beukema. Even terug naar Ryan als AZ zorgvuldig probeert op te bouwen. Hatzidiakos wordt dan even vrijgelaten aan de linkerkant. Waardoor hij een klein beetje door kan lopen. Maar moet dan toch in de achteruit als Klaasie achter zijn twee centrale verdedigers is gekropen. Om daar de aanval te helpen opbouwen. Maar iedereen staat zo'n beetje stil. Klaasie wijst wat en legt dan de bal weer breed in de richting van Beukema. Beukema moet dan uitkijken dat hij de bal niet zomaar in de voeten van Paqueta legt. Legt hem in tegenstelling daartoe. Nu in de voeten van Klaasie en zo blijft de AZ achterin die bal rondspelen tot Ryan besluit om die bal lang te gaan geven. Daar was dus het wachten op. Overtreding gemaakt ter hoogte van de middenlijn. AZ krijgt een vrije trap. Ik vind AZ behoorlijk volwassen en ik heb ze namelijk wel eens verweten dat ze dat juist niet in het elftal hebben. Begin aan deze wedstrijd, bijna 17 minuten onderweg. Het maakt een wat slimmere en handigere indruk dan bijvoorbeeld in Brussel. Die schade werd natuurlijk allemaal hersteld tegen Anderlecht na die penalty-serie in de vorige ronde. Maar hier heeft de AZ toch iets van kalmte over zich. In deze toch indrukwekkende ambiance voor de meeste spelers. 66.000 zitten er hier. 3.000 uit Alkmaar. Het geluid komt eigenlijk natuurlijk de hele tijd uit de Engelse kelen. Wat hoorbaar is. De Alkmaarders kunnen daar simpelweg niet tegenop. Maar AZ speelt de bal rustig rond. En doet het wat dat betreft heel goed. En dat zeggen de cijfers eigenlijk ook. Want 32% balbezit maar voor West Ham. En dat heeft er toch mee te maken dat AZ heel nauwkeurig is in de passing. Dat heeft de Klaasie nu ook door. Want die gaat vooruit van Brederode aan de linkerkant voor het doel. Pavlidis van Brederode, wat ga je doen? Schiet zelf, schot recht op Areola af. Weer een momentje voor AZ na ruim 17 minuten. Ja, grote verschil denk ik ook met die wedstrijd tegen Anderlecht in België. Is dat er inderdaad zorgvuldig gepaast wordt. Je krijgt ook de gelegenheid van West Ham om zorgvuldig te pasen. Want die zetten niet of nauwelijks druk. Gedurende hele lange fases van het balbezit bij AZ. Maar dan moet de bal nog steeds van de ene blauwe naar de andere blauwe. Want dat is de kleur waarin AZ vandaag speelt. En dat lukt vandaag een stuk beter dan in die vorige ronde in België tegen Anderlecht. En dat helpt gewoon. En dan zie je ook wat meer vertrouwen uitkomen in de middencirkel. Nu Reinders die de bal verplaatst naar de rechterkant in de richting van Oldkaart. Even in de achteruit naar Beukema. Beukema staat dan weer op eigen helft. Maar dribbelt dan de helft van West Ham op. En probeert die bal achter de verdediging te leggen. Pavlidis dacht dat gaat hij toch niet doen. Maar dat doet hij dus uiteindelijk wel. De bal daarna wordt dan weer opgepakt door Oldkaart. Niet zo heel goed verdedigd aan die kant. Door Sugawara die daar gemakkelijk balverlies leidt. En ook nog een overtreding maakt. Dus wordt het een vrije trap voor West Ham. Ja, AZ moet wel oppassen op de momenten dat het dus de bal verliest. Zoals Sugawara hier deed. Hij maakt direct de overtreding. Want qua snelheid met Antonio en met de andere vleugelspelers. Benrahma en Bowen heeft West Ham United natuurlijk wel echt een wapen in de omschakeling. Nu heeft het de bal. Kan het dus niet omschakelen. West Ham en moet het bouwen van achteruit. Dat doet het met Aguert. Die we kennen van het wereldkampioenschap bij Marokko. Waar hij uiteindelijk geblesseerd moest afhaken. Maar Dat deed hij pas toen hij echt daadwerkelijk niet meer kon lopen met een ingepakt been. Echt een Bikkel en Zuma, dat zijn dus de twee centrale verdedigers. En de derde die zich daar nu tussen meldt is de doelman die maar weer tikt naar Agüert. Dus zien wat die kan. Even het rondspelen, even West Ham dat probeert. AZ nu uit de tent te lokken, maar AZ blijft rustig de posities houden. Als de bal naar de zijkant gaat. Ja, dat is ook een beetje zoals West Ham het doet, andersom. Dus nu West Ham, even komt er dan druk zo gauw West Ham in de buurt van de middenlijn komt. En die bal in de richting van Bowen gaat, de hoek in. Mees de Wit is dan eerder bij de bal even terug naar zijn keeper. Krijgt de bal dan weer terug als Bowen naar de keeper toe gaat. En dus weg is bij de linksback van AZ. Dan gaat de bal weer naar Ryan. En als die onder druk wordt gezet, gaat de bal dan toch weer lang. Pavlidis kopt de bal door. Maar dan zo in de voeten bij een tegenstander. Kerer is dat, die Duitse rechtsback. International ook. Declan Rice aan de bal. Maar dan heb je al een paar hele grote namen bij West Ham gehad. Ja, het is natuurlijk lastig ook voor Pavlidis om in de lucht te winnen van Zuma met zijn 1,90 meter. Nu komt West Ham, het jagen van Mijnans. De bal is aan de rechterkant bij Bowen. Het gaat terug naar Kerer. En zo probeert West Ham de ruimte te vinden met Rice die hem breed tikt. En zo gaat het naar de linkerkant. Dit ziet er qua balbezit voor West Ham nu even goed uit. Na bijna 20 minuten staat 0-0 in London Stadium. Tussen AZ en West Ham in een wedstrijd die toch tot nu toe redelijk gelijk opgaat. Lange bal weer naar de rechterkant, naar Kerer. Die aanneemt, moet verdedigd worden door Van Brederode. De aanvaller die dat goed doet, neemt over, maar levert daarna in. Dat is niet zo handig van Brederode. Een struikelpartij, scheidsrechter, wat doe je? Niets. Zegt dus dat er niets aan de hand is. Er is een VAR. Die komt overigens niet uit Turkije, maar uit Italië. Die samenstelling is dus niet uit hetzelfde land samengevoegd. Maar deze VAR zal hier denk ik vanaf blijven. Valeri is heel ervaren, maar het leek allemaal net goed te gaan. Dat was prettig voor Van Brederode. Ja, wel heeft West Ham nog steeds balbezit. En de bal is nog in het spel. Dus de VAR heeft ook nog even de tijd om er naar te kijken. En dat zal hij zeker ook nemen nu het zo is. Zuma probeert de bal in te spelen. Dat lukt allemaal goed in de richting van Bowen. Dan moet het spel verdeeld gaan worden via Suček. Dat is Tsjechisch international aanvoerder van de Tsjechische nationale ploeg. En hij verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. We zijn inmiddels bij Antonio in de spits. Rand 16 van AZ. Voorzet gegeven vanaf de linkerkant. Maar die komt dan niet door. Daar is Benrahma. Benrahma met een schot van grote afstand. Maar naast de goal van Ryan. Dat zie je niet bij ons vandaan. Maar dat is heel erg ver weg. Maar je ziet het aan Ryan hoe hij reageert op dit schot van de Algerijn. Dat gaat ruim naast de goal van AZ. Maar nu heeft West Ham even de overhand en een paar keer dreigend. Na twee keer heeft AZ het geprobeerd. Eén keer tussen de palen. En dit was dan de derde poging van West Ham United. Als het 0-0 staat, halverwege de eerste helft. We zitten in de 22e minuut en AZ het weer eens rustig aandoet. Met de doeltrap die in de voeten komt bij Ryan. Ryan kiest voor een lange bal richting Agüert. Want die wint het van Pavlidis. Maar de tweede bal is voor Mijnans. Daar moet AZ het dan van hebben. En Klaasie die de tijd heeft om iets te bedenken. Speelt Van Brederode aan met de zijlijn. Aan zijn voeten krijgt hij de overlapping van Mees de Wit. Maar hij kiest voor Klaasie, de regisseur natuurlijk samen met Reinders. Die we nog niet zo heel veel hebben gezien tot nu toe. Reinders als de bal gaat naar de rechterkant. Naar Sugawara. Sugawara terug naar Odgaard. Die zich heeft laten uitzakken. Halverwege de helft van West Ham. Klaasie. Klaasie naar de Wit. En zo speelt AZ de bal even rustig. Maar toch redelijk diep op de helft van West Ham rond. Ja, met Van Brederode aan de linkerkant wijst Mees de Wit in de richting van Klaasie. Daar gaat de bal dan uiteindelijk ook naartoe. Reinders dan, die kan wel een steekpaas geven. Probeert dat richting Odgaard. Die probeert dan in het centrum zijn spits te vinden. Maar die was daar op dat moment net even niet. Dus dan neemt West Ham over. En via de keeper, bal lang. Antonio gaat dan heel makkelijk liggen na het duel met Hatzidiakos. Hatzidiakos heeft daar last van. Van het duel met de Jamaicaan in de punt van de aanval bij de Hammers. En uiteindelijk heeft AZ daardoor wel de bal. En kunnen zij nu weer even rustig gaan opbouwen. Ze doen eigenlijk allebei hetzelfde. Als de tegenstander de bal heeft, zetten ze het georganiseerd neer. En dan zeggen ze tegen de tegenstander zo. Wij staan in ieder geval goed. Nu moeten jullie er maar doorheen zien te voetballen. En dat is lastig genoeg voor beide. Ja, het is AZ dat dus nu teruggedrongen wordt. De weg naar de doelman ook afgeschermd. Dus moet Klaasie daar maar zien uit te komen. Als hij opgejaagd wordt door Rice, de beide captains bij elkaar. Het zorgt ervoor dat West Ham United uiteindelijk overneemt. Halverwege de helft van AZ, maar de bal gaat snel terug. En zo rond de middenlijn wordt hij nu rondgespeeld door West Ham met Kerer. Kerer kijkt even, ziet voor zich Bowen, die goede buitenspeler. Die de bal terughaalt van Brederode, jaagt ook door. heeft weer een betere periode nadat hij echt een hele zwakke fase heeft gehad na het begin van de competitie. Waarin hij zo goed was als vervanger van Carlsson van Brederode. Maar hij lijkt zich de laatste weken wat dat betreft gelukkig maar op het juiste moment weer te herstellen. Nu Carlsson zoveel last heeft van die blessures. En het is maar de vraag wanneer hij terugkomt. West Ham komt er nu doorheen. Komt er een schot van afstand op een basis in de breedte. Het gaat naar de linkerkant. Nu even opletten toch. Odgaard moet verdedigen, maar Hens gemaakt. En dat is Hens in het voordeel van AZ, want dat krijgt de vrije trap. De linksback is de dader. Creswell snapt het niet, maar is gefloten. En AZ kan dus rustig overnemen. Ja, ik zit even te kijken naar de coachvakken. En er staat natuurlijk aan de linkerkant voor ons Pascal Jansen. In het vak van AZ aan de andere kant staat David Moyes. De schot, die daar staat te coachen. Een metertje of 10 daarachter staat een assistenttrainer. En die is zo mogelijk, die heeft in ieder geval beter geluid, meer geluid. Want die staat van 10 meter erachter ook behoorlijk veel te coachen. Mooi is trouwens die gisteren in de persconferentie AZ aanduidde als AZ. Vond ik wel mooi gewoon. Een beetje Schots. Ja, behoorlijk Schots. Ja, en dat is mooi trouwens ook. Want als je hem hoort praten, dan moet je af en toe goed opletten. Om hem helemaal goed te kunnen begrijpen. Sympathieke coach trouwens. David Moyes, ex-Manchester United, ook ex-Everton. En nu dus West Ham United, waarmee hij het misschien in de competitie dit seizoen niet zo goed doet. Maar de laatste seizoenen daarvoor natuurlijk wel uitstekend heeft gedaan. En tel daarna maar eens die halve finale in de Europa League van vorig seizoen. En deze halve finale bij bovenop. Dan is het een populaire coach bij West Ham op dit moment. Pavlidis laat zich zakken uit de spits. Helemaal teruggedrongen op eigen helft. Geeft hem mee aan Hatzidiakos. Hatzidiakos rustig terug naar zijn spits Pavlidis. Die toch voortdurend uitzakt. En daar weten die twee centrale verdedigers van West Ham niet altijd raad mee. Nu is het Mijnans die is doorgelopen aan de linkerkant van Brederode. Maar AZ heeft geen enkele bezetting in het 16 meter gebied. Weet ook dat het door de lucht eigenlijk niet te halen valt vandaag tegen West Ham. En dus gaat het terug. AZ doet het voetballend, want het gaat naar Beukema en naar Sugawara. Ja, ze nemen niet echt heel veel risico's. Want normaal gesproken in de situatie als een van die buitenspelers, zeker als Van Brederode de bal heeft, dan zorgen ze toch dat ze met 2-3 man zeker wel in het strafschopgebied staan. En nu komen ze niet verder dan Pavlidis. Ja, je speelt een uitwedstrijd, er komt nog een wedstrijd hierna. Van Brederode geen buitenspel. Dan is AZ daar wel ineens heel gevaarlijk. Maar Mijnans rond het strafschopgebied, als die de bal krijgt aangespeeld, probeert in één keer op doel te schieten, maar schiet over het doel van West Ham United heen. Daar was AZ wel weer eventjes. Het was, zo leek het in ieder geval, buitenspel voor Pavlidis. En dat leek niet alleen zo. We zien nu ook dat het zo was. Alleen komt hij niet aan de bal omdat Zuma daar nog tussen zit met een been. En dan gaat het spel dus aan de andere kant verder. En kan AZ toch nog een doelpoging wagen. Geen goede van Mijnans, maar het was er weer een. Antonio laat de bal lopen of kan er eigenlijk niet bij. Dus komt hij bij Ryan terecht. AZ heeft de bal veel. Dat is de ploeg wel gewend. Het doorbijten is altijd een beetje lastig geweest. Zeker na de blessure van Carlsson. Het creëren van mogelijkheden. Wat dat betreft is het prettig dat Odgaard erbij is. Maar dat Odgaard niet helemaal fit is. Met die aangepaste schoen speelt. Bij een orthopeed geweest om die teenblessure wat te ontlasten. Dat is toch een beetje te merken aan Odgaard. Die niet helemaal fris oogt. En het natuurlijk moet hebben van momenten. Momenten die hij tot nu toe nog niet heeft gehad. Het is Pavlidis die zich laat uitzakken. Pavlidis die veel aanspeelbaar is en dat goed doet. Odgaard nu wel terug naar Sugawara. Sugawara weer naar Odgaard. Odgaard naar Beukema. Beukema terug naar Ryan. Ze moeten opletten, want het teken is nu gegeven om druk te zetten. En dus zit AZ even in de problemen. Dat loopt dan op een wonderbaarlijke manier goed af. Door een schijnbeweging zonder de bal van Mees de Wit. Die daardoor de bal krijgt en zo uit de problemen komt. Nou, dat ging allemaal maar net goed. AZ neemt het risico. En dat risico loopt dus nu goed af. Ja, ik vind dat die linkerkant van AZ, Kerkes, is geschorst vandaag. Want die kreeg in de vorige ronde een gele kaart die hij niet kon hebben. Van Brederode, daar natuurlijk op de plek waar je normaal gesproken hoopt voor AZ dat Carlsson daar kan spelen. Maar het is dus op dit moment niet zo. Dat gaat niet onaardig, moet ik eerlijk zeggen, in deze wedstrijd. Echt moeilijk wordt het zo ook nog niet gemaakt. Maar desondanks moet je altijd blijven uitkijken. Daar komt West Ham namelijk weer dwars door het midden. Geprobeerd Antonio te vinden. Dat lukt uiteindelijk niet. Paquetta is degene die dat probeerde, maar komt daar niet aan toe. En dan Mijnans in de middencirkel. Bal veroverd door AZ. Wil heel graag naar voren. Maar je ziet aan het hele elftal dat ze hebben afgesproken. Als we de bal hebben, rustig aan. Wij hebben de bal, dan hebben zij hem in ieder geval niet. Komen we niet in de problemen. Ja, AZ weet natuurlijk ook dat het naar Alkmaar gaat. Waar het gewoon zeker goed is altijd in Europese wedstrijden. Stel dat je vanavond niet tot een gelijkspel of een overwinning komt. De overwinning zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar een nederlaag, dan moet je ook zorgen. En dat is handig om je verstand erbij te gebruiken. Dat je niet eventueel met ruime cijfers onderuit gaat. En dat heeft AZ nu qua gevaar tegen en qua voetballen eigenlijk best goed voor elkaar. We zijn Toch alweer bijna 30 minuten onderweg. We zitten in de 29e minuut in het London Stadium. En AZ doet helemaal niet onder voor West Ham United. Het is een wedstrijd die gelijk opgaat. En laten we eerlijk zijn, dat hadden we toch niet helemaal verwacht toen we hier naartoe werkten de laatste dagen met toch de grootsheid van deze club, ondanks de stand in de Premier League. Maar ja, het zegt toch kennelijk wel iets dat die ploeg van Moyes 15e staat, won van Manchester United, dat imponerend deed afgelopen weekend. Maar het is vandaag toch weer eigenlijk gewoon nummer 15 van de Premier League. En dat zie je wel een beetje aan de bal. Ja, dat is ook een beetje. Kijk, merkte gisteren op de persconferentie van Moyes onder andere vooral eigenlijk dat iedereen die naar West Ham kijkt wel heel veel hoop haalde uit die wedstrijd tegen Manchester United. Maar aan de andere kant, de persconferentie van Pascal Jansen, toen er werd gezegd van ja, West Ham is er wel weer een beetje. En toen refereerde hij ook meteen aan die wedstrijd tegen Manchester United. Je bedoelt tegen Manchester United, want daarvoor was hij niet zo heel erg onder de indruk. Dan zei hij, ik heb dit seizoen wel 3 of 4 verschillende soorten West Ham United gezien. Het is maar even afwachten wat we uiteindelijk te zien krijgen. Daar is Antonio bijna, vandaar het hoopvolle geluid vanuit het stadion. Maar het blijft bij bijna, want Hatzidiakos grijpt hij net op tijd, net goed genoeg ook. Maar AZ komt er voetballend niet uit. Moet wel een ingooi toestaan. De hoogte van de eigen 16 meter aan de rechterkant. Ja, soms is het een beetje wiebelig bij AZ achterin. Zeker op de momenten dat West Ham wel naar de 6e versnelling schakelt. Dat gaat dan een aantal keer goed. Moet wel op de toppen van je kunnen blijven presteren. Je ziet nu ook een slippertje van Meesterwit. En dat levert dan Kera een ingooi op. Na een half uur aan de rechterkant op 16 meter van de hoekvlag af. En Kera kan dat ver. Gaat het richting de eerste paal doen. Dan moet AZ opletten. Het kop is goed. Het weghalen van Brederode ook. Dat geeft even lucht. Maar West Ham pakt AZ nu wel even vast na exact 30 minuten. Aguert is degene die de ballen opvangt. En dan gaat hij naar de rechterkant. In de richting van... Daar is Aguert weer met een schot. Dat is nogal een afzwaaier. Een beetje of 10 naast. Centrale verdediger die daar even het middenveld in was gelopen. Opportunistisch. Uiteindelijk probeert een doelpoging te wagen. Als hij denkt, ik ben hier toch en ik heb de vrijheid. Ik kan aardig schieten. Nou, dit is niet heel aardig wat hij doet. Het is eigenlijk niet zo goed wat hij doet. Maar voor AZ is het prima. Want als je dan toch schiet, doe het maar een beetje of 10 naast. Dan heeft AZ in ieder geval dat probleem weer opgelost. Dan kunnen ze weer een klein beetje tijd pakken bij de doeltrap. Ja, de scheidsrechter praat. En heeft het over de twee aanvallers van West Ham. En waar praat hij nou over? Nou, je ziet dat ze staan binnen, zeg maar, de halve cirkel die op de rand van het 16 meter gebied is getrokken. De cirkel die op de rechte lijn zit. En daar moet je buiten blijven bij doeltrappen. En dat doen ze stiekem niet, die van West Ham. En daardoor kan je natuurlijk eerder druk zetten op de bal als AZ een korte doeltrap neemt. En dat heeft AZ tot nu toe gedaan. En dus zegt die Turkse scheidsrechter, ja, ik heb het allemaal wel in de gaten, Antonio. Eventjes naar de buitenkant. En dat levert AZ tijdwinst op. Want er wordt gefloten door de West Ham fans omdat ze dachten aan tijdrekken. Maar dat komt toch omdat de aanvallers van West Ham daar proberen een paar meter te pakken die ze niet mogen pakken. Balbezit nu wel voor West Ham. Overname aan de rechterkant. AZ probeert te verdedigen via Van Brederode en via Mijnans. Dat lukt. AZ heeft de bal en AZ vindt de ruimte. Goed gedaan. Hatzidiakos wel tekort en dan weer ingeleverd. Ja, en de linkerkant bij Benrahma. Benrahma gaat meteen dwars door het midden. Bal inspelen op Antonio. Dat wordt goed verdedigd. Stevig verdedigd door AZ. Maar er wordt goed verdedigd en dus kan West Ham niks anders doen dan in ieder geval niet door het midden heen gaan. En dus gaan ze naar de linkerkant van het veld waar Creswell is doorgelopen. En daar komen ze ook niet echt lekker uit. Rice dan is degene die wordt aangespeeld. Ja, die moet bij West Ham niet alleen meehelpen verdedigen. Die moet ook meehelpen de aanvallen op te bouwen. Nu heeft hij de bal aan de linkerkant van het veld. Deelt hij een tik uit blijkbaar. Want een van de AZ-spelers gaat daar liggen. West Ham voetbalt gewoon door. Ook al wordt daar naar het gezicht gegrepen. De Turkse scheidsrechter laat ook gewoon doorgaan. Keren dan de rechterkant van het veld. Bowen aan die kant. West Ham voetbalt gewoon door. Die AZ-speler, ik weet niet of jij weet wie het is. Odgaard. Maar die is blijven liggen. En uiteindelijk zegt Umut Meler dan van wacht even. Hij grijpt naar zijn hoofd. En dus moet ik nu ingrijpen. Op het moment dat hij ingrijpt gaat Odgaard staan. Ja, maar ja, goed, dan kan je nog steeds pijn hebben aan het hoofd. Dus ik bedoel, de scheidsrechter moet eigenlijk gewoon zichzelf ook niet in de problemen brengen. Door eerder te fluiten op het moment dat Odgaard aan zijn hoofd voelt. Het gebeurt na een botsing met Rice. En dat is een elleboog. Die doet Rice helemaal niet expres. Daar is de speler ook niet voor. Maar het kan wel pijn doen natuurlijk bij Odgaard. Het valt allemaal mee. Ja, Rice lacht. Odgaard niet. Maar het was misschien wel een beetje toneelspel. Het hoort er ook bij. En jij zei ervoor, Antonio, die werd even stevig aangepakt. Ja, AZ laat dus ook wel zien dat het mee kan in die fysieke duels. In die eerste 33 minuten met West Ham United. Ook al knap genoeg. Het valt me eigenlijk niet mee wat West Ham laat zien. Al is dit wel de moeilijkste fase voor AZ in de wedstrijd. De laatste pakweg 5, 6 minuten. Want West Ham heeft de bal meer. Is meer te vinden op de helft van AZ. En AZ minder dus op de helft van West Ham United. Ruim 10 minuten nog in deze eerste helft. Zonder dat er veel kansen zijn. En dus staat het 0-0 tussen West Ham en AZ. Ja, je bent geneigd omdat het West Ham is. En omdat ze in de Premier League spelen. Om dat laatste vooral ook mee te laten wegen. Ja, West Ham is natuurlijk niet briljant als je daar 15e in staat. En in een heel seizoen al bijna tegen degradatie aan het knokken bent. Dat lijkt nu allemaal wel goed af te lopen. Maar je moet je niet rijk gaan rekenen. Ik denk dat ze dat bij West Ham ook niet gedaan hebben. Dat het niet zo makkelijk is. Suček die daar probeert een aanval op te bouwen aan de rechterkant van het veld. Die Tsjech komt daar niet goed uit. AZ probeert dan met kort combinatiespel wel uit de achterste lijn te komen. Via Reinders gaat het ook daadwerkelijk wel lukken. Sugawara die kan aanvallen nog niet zo gek veel brengen. En verdedigend is het nog een beetje wiebelig aan die kant tegen Benrahma. Ook nu weer levert hij de bal in. Rice dan gaat die bal weer richting Benrahma. Die probeert een aardige actie te maken. Maar Sugawara maakt daar een prima tackle op de bal. En dan kan AZ door. AZ kan door via Odgaard de hoogte van de middenlijn. Odgaard laat zich aftroeven. Laat de bal van zich afsnoepen. En dus neemt West Ham weer over. Ja, kijk, nu wordt het een gevecht. En dat wil jij als AZ zijn eigenlijk niet. Want als het een gevecht wordt, dan moet je denk ik toch vaak afleggen tegen een ploeg uit de Premier League. Bal naar de achterlijn. Komt voor. Nee, komt niet voor. Wordt geblokt. Ja, het is toch de moeilijkste fase hoor, tot nu toe. En je hoort het ook hier in het stadion. Het publiek heeft dat ook door. West Ham schuift op. En AZ heeft het ontzettend lastig nu. Er is een blessure. Maar er is geen tijd om daarnaar te kijken. Aan de kant van AZ, wie is dat? Is dat Hatzidiakos die ligt? Dat kan AZ er niet bij hebben. De schoen uit, de scheenbeschermer wellicht ook uit. Want er ligt van alles naast Hatzidiakos. Oeh, dit zou een tegenval zeg zijn voor AZ. Ja, de schoen ligt ernaast. Die moet opnieuw aan. Het zou ook kunnen zijn dat Hatzidiakos denkt, ja, we liggen nu even onder vuur. En dus even daar die angel eruit halen. Maar dat is meer hoop die ik uitspreek. Het zou best de ervaring van Hatzidiakos kunnen zijn. Terwijl er wel een vrije trap is nu voor West Ham United. Dan moet je natuurlijk ook oppassen als je straks staat, want kopkracht is er. Nou, hij kan wel door. Hatzidiakos veel gepraat met de scheidsrechter. En de vrije trap die gaat komen, gaat AZ in de lucht. Want ze zijn kleiner en minder goed daar. De nodige problemen opleveren. Ja, maar Hatzidiakos die staat nu weer, heeft zijn schoenen weer aangetrokken. En die loopt ook gewoon rond, alsof er niet zo gek veel aan de hand is. Dus hij zou er zomaar gelijk in kunnen hebben. Dat hij even is gaan zitten op een manier van, ik heb geen verzorging nodig. Maar we pakken wel even tijd om weer te organiseren. Om even naar adem te kunnen happen op het moment dat West Ham United beter is dan dat wij eigenlijk zouden willen. Maar die vrije trap, daar moet je dan weer scherp voor zijn. De enige die daar in de buurt van de bal staat van AZ, dat is Klaasie. Hij staat ook naar zijn achterste lijn te zwaaien van denk erom, wees allemaal scherp. Rand van het doelgebied, daar staan ze allemaal. Daar komt die vrije trap vanaf de rechterkant, wegdraaiend van de goal. Antonio daar met een kopbal. En dan zeggen ze bij West Ham United allemaal, daar zit een AZ-arm aan. Ja, daar hebben we natuurlijk de VAR voor om dat daadwerkelijk te laten gebeuren. Maar ook Moyes gaat meteen die bal halen als hij over de zijlijn heen gaat. Ook hij voelt aan West Ham, dit is het moment om het te gaan doen. Na 36 minuten voetballen en het staat nog 0-0. Kerrer wacht, want de VAR is aan het praten in het oor. En heeft gezegd, nee, daar is niets aan de hand. Ik zou dat in het Italiaans willen zeggen, want de VAR is Italiaans. Maar ik spreek geen Italiaans. Ik ook niet, dus dat is vrij lastig. Maar we zagen aan de bewegingen van de Turkse scheidsrechter dat het antwoord van de VAR was nee, geen penalty. Dus is de ingooi genomen en heeft West Ham de bal. Het is even overleven voor AZ in de 37e minuut. Want West Ham valt aan en AZ dat in het eerste deel van de eerste helft er nog wel uitkwam, komt er nu niet meer uit. En je ziet het balbezitpercentage ook stijgen aan de kant van West Ham United. Dat nu weer de bal heeft met Odgaard die moet verdedigen. Is er daar tot een voorzet te komen? Ja, gaat die bal over Ryan heen ook. En dus moet er een hoekschop van worden gemaakt door Mees de Wit. En dat is dan de tweede hoekschop voor West Ham United. Of is het niet Mees de Wit die hem als laatste heeft geraakt? Nee, kennelijk niet. Want het wordt een doeltrap. Kijk, bij West Ham snappen ze daar helemaal niets van. Moyes zegt, hoezo? What's up? Er is toch een hoekschop hier. Of zegt de scheidsrechter dat er een overtreding is gemaakt? Nou, in ieder geval, de bal gaat naar AZ en niet naar West Ham United. We hebben een prachtige monitor voor ons neus staan. En daar zien we ook in, ja, er wordt eerst getrokken. En daar heeft hij voor gefloten. Voor een overtreding op Hatzidiakos. En dat wordt Moyes nu ook uitgelegd. AZ heeft de bal, 38e minuut, 0-0. Even rustig aandoen. Even ervoor zorgen dat West Ham uit deze energie naar voren komt. dan kan AZ misschien ook weer wat bewerkstelligen. Ja, Suček was degene die overtreding maakte. Hij was ook de enige die geen amok maakte over die beslissing van de scheidsrechter. Die vrije trap in het voordeel van AZ. Daar komen ze weer over de rechterkant van het veld. Pavlidis legt die bal dan voor de goal neer. Van Brederode geloofde er niet echt in. Was nog niet echt onderweg naar de punt van de aanval. Om dat daar over te nemen van Pavlidis die de paas gaf. Klaasie dan krijgt wat tijd en ruimte. Daar vrezen ze toch een klein beetje voor een schot van grote afstand. Van de aanvoerder van AZ. Maar dat komt er niet, dat schot. De Wit dan. Die kan vanaf de linkerkant niet alleen verdedigen, maar ook aanvallen. En die voorzet met links voorslingeren doet hij niet. AZ had nu wel even een paar aanvallers in het strafschopgebied. Dus het had daar wel even gekund. Het is ook fijn om dat nu even te doen op het moment dat West Ham sterker aan het worden is. Maar nu heb je ook de bal. Odgaard dan met een schotje. Waar ze bij West Ham niet van onder de indruk zijn. En Areola helemaal niet. Die Franse doelman bij de Hammers op doel. Raapt de bal gewoon op. 39ste minuut. En West Ham heeft de bal weer terug. Nou, het was niet echt op doel hameren. Bij dit soort momenten hoop je toch op een vlammerde schot van Jens Odgaard. Want de bal gaat naar Antonio. Die verdedigd wordt door Beukema. Naar wie gaat de ingooi? Die ingooi gaat inderdaad. Dat wilde Beukema al. Naar AZ. En dan krijg je eigenlijk nu precies waar AZ naar zocht. Weer even wat lucht naar die periode van West Ham. Als de rust nadert. En dan zou het voor AZ helemaal prima zijn om die rust. Maar dan moet de ploeg van Pascal Jansen dus nog wel even. Haalt met deze doelpuntloze stand op het scorebord. Beukema krijgt zelfs, en dat zal dan bij het spel zijn geweest, een vrije trap. En die laat hij liggen voor Matt Ryan. U hoort het gefluit van de fans van West Ham United. Dat heeft ermee te maken dat AZ tijd rekt. Dat is vervelend, maar ze doen het nou ook weer niet zo dat het echt heel irritant is tot nu toe. Maar nou zeg ik dat misschien ook een tikje gekleurd. Want het komt AZ op dit moment gewoon goed uit om dat even te doen. Balbezit is wel voor West Ham via Rice. De beste middenvelder aan die kant, international. En hij speelt de bal terug op de doelman Areola. Die speelt hem dan weer lang in de richting van Bowen. Die zoekt eerst even de Wit op om daar het duel aan te gaan. Vervolgens is Antonio degene die doorkopt. Dan is het Bowen die wil gaan schieten, maar het schot wordt meteen geblokt. En daarachter Paqueta dan, 20 meter van de goal. Dan Benrahma, die probeert het met een handig balletje, maar moet dat doen uit stand. En die bal ligt onder hem, dus krijgt hij die bal niet hard omhoog. Niet hard genoeg omhoog om met Ryan ook maar een klein beetje in verlegenheid te brengen. Die vangt de bal op zijn gemakkie op en dan heeft AZ de bal weer terug. Beukema, punt 16, rechterkant van AZ. En dus bal even in de breedte richting Suawara. Weer terug naar Ryan. En zo probeert AZ weer even rustig op te bouwen. Zoals ze dat in het begin van deze wedstrijd een paar keer hebben gedaan. En zoals West Ham United dat ook goed heeft gevonden. Maar naarmate de wedstrijd vordert zetten ze steeds een beetje sneller druk. En steeds verder naar voren ook druk. Dus Beukema nu lang in de richting van Pavlidis. Verliest het luchtduel. En dan heeft West Ham de bal weer terug. Heel eventjes. Beukema kopt. Wordt hens gemaakt. Maar voordeel gegeven door de scheidsrechter. 0-0. AZ heeft de bal. Wat geklaagd bij West Ham van Brederode. Veel gezien in de eerste fase. Nu wat minder. Geeft hem aan Meinans. Meinans naar Reinders. Reinders gaat schieten. Reinders! Goal! Goal! Goal! Het is 0-1. En het is Reinders die het doet. Niet zo heel veel gezien tot nu toe. Maar wat een gouden uithaal van Reinders. En wat een sensatie in de 42e minuut. Er wordt gekeken door de VAR naar alles wat er gebeurt in de aanleiding naar dit doelpunt. Bij West Ham zijn ze woedend op de scheidsrechter. Maar voorlopig staat het 0-1. De Italiaanse VAR gaat kijken naar wat is daar in de aanloop van deze treffer allemaal voorgevallen. Dan gaat het om een duw op Paqueta. Hens zegt Beukema, dat mag dan allemaal door. Dat lijkt me ver weg van de situatie. En als AZ dan overneemt, gaat het via Meinans naar Reinders. En Reinders schiet en het is ook niet goed gekiept van Areola. De goal staat voorlopig. Maar wat doet de VAR? Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat hij gaat ingrijpen. Voorlopig staat het 0-1, maar we wachten in spanning af. Ja, maar als daar Beukema zegt het is Hens, dan is het Hens van Paqueta. En dan kunnen ze bij West Ham wel allemaal denken van daar had hij moeten fluiten. Maar dat is het dan, ja, de check is over. Dus die goal die staat. En iedereen van West Ham staat nog om de scheidsrechter heen. En bij Reinders die loopt dan weg bij de scheidsrechter. En die gaat met twee vuisten de lucht in naar het uitvak. Die kunnen dus nog een keer juichen voor die 1-0 van AZ. Dat schot van Reinders zomaar uit het niks. Van een metertje of 20. Denk nog ietsje verder zelfs. En die valt dan zomaar binnen. Inderdaad niet goed gekiept door die keeper van West Ham United. Dat nu dus inderdaad aan moet gaan zetten. Want AZ staat gewoon in Londen met 1-0 voor. Ja. Je zegt het even op je inwerken. Ja, je zegt het vol ongeloof. En dat is het natuurlijk ook een beetje. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat het geheel tegen de verhouding in is. Het ging gelijk op. West Ham de laatste fase. De laatste 10 minuten beter. Maar zonder groot gevaar. En AZ komt er dan één keer uit. En Reinders, die al sowieso een geweldig seizoen speelt. Op de radar staat van Ronald Koeman. Zou mij niks verbazen als hij erbij zit. Straks in de Nations League finale week. Maar dat maakt nu nog even allemaal niet uit. Hij schiet AZ op 0-1. Vlak voor rust. 2 minuten nog. Het ging bij West Ham om de duw die Beukema gaf in de rug van zijn tegenstander. Daar valt wat voor te zeggen. Maar het was ja, ook iets wat je uiteindelijk niet meer verandert. Denk ik als VAR. Omdat het nog ver weg was van wat er daarna gebeurde. Dus het zit AZ wat dat betreft wel even mee. En West Ham moet nu, en het heeft nog een minuut of twee in deze eerste helft, om iets te doen aan die opgelopen achterstand. Nou, daar valt die bal zomaar ineens voor Soucek. Dan komt die voorzet ingekopt. Paqueta, hoe? Die kopt de bal met zijn achterhoofd. Omdat hij er niet lekker bij kon. Daarachter stond nog Bowen klaar om iets te kunnen doen. Maar Paqueta pikt daar die bal met zijn achterhoofd op. En kan zo weinig richting en snelheid aan die bal geven. Dat het uiteindelijk een makkelijke vangbal wordt voor Ryan. Maar daar was West Ham al. Met een hele gevaarlijke kans. Hij heeft heel veel ruimte hoor. En ik snap niet dat hij gewoon niet rechtdoor loopt. En die bal gewoon met zijn voorhoofd kopt. Hij draait gewoon in de lucht om. En kopt met zijn achterhoofd. Wat heb je dan in gedachten bij zo'n vrije kans. Zo dicht bij de goal. Laatste minuut van de officiële speeltijd in deze eerste helft komt eraan. AZ moet nu ook. We hebben het eerder gehad over volwassenheid. Dat laten zien in de slotfase van deze eerste helft. Zorgen dat je nu niet tegen een 1-1 oploopt. Nadat je zo hard hebt moeten werken om op 0-1 te komen. Dat is zo'n situatie die nu heel belangrijk is. Antonio aan de haal met de bal. Doeltrap. Maar die scheidsrechter. Ik denk dat hij veel goed ziet. Over dat moment met de goal kan je twijfelen. Maar is niet wat dat betreft tegen AZ. En dat merk je hier in het stadion. De fans van West Ham richten zich op de Turkse arbiter. Je ziet veel geklaag, veel gedoe. En veel handen voor de ogen. Want ze hadden hier toch ook niet gerekend op een voorsprong. Voor die ploeg uit de Eredivisie. De nummer 4, AZ. In Londen. Maar voorlopig is het zover. En die man geboren in Londen. Die staat aan de zijkant rustig te kijken. Pascal Jansen naar wat er gebeurt. Hoeveel gaat er straks bij komen in deze eerste helft? We gaan naar de blessuretijd. Die is 2 minuten. Dat betekent dat AZ gewoon nog 2 minuten nu even door moet bijten. Vol moet houden. Om de rust te bereiken met die voorsprong. Dat lijkt me heel belangrijk. En die 2 minuten gaan nu in. Ja, Odgaard die even de bal afpakt. En vervolgens hem weer terugkrijgt. Weg eruit bij zijn tegenstander. En dan die bal over de zijlijn laat tikken. Daardoor Cresswell. En daardoor kan AZ gaan ingooien. Metertje of 10 op de helft van West Ham aan de rechterkant van het veld. Sugawara die daar gooit in de richting van Odgaard. Pavlidis die daarachter oppikt. Die staat daar tussen 3 tegenstanders in. Als hij dan Meijlands probeert in te spelen. Neemt hij zo slecht aan. Dat Rice daar kan overnemen voor West Ham. Probeert AZ meteen druk te zetten. Dwingt daarmee de lange bal af. En dat werkt. Want Beukema is degene die daar achterin bij AZ de bal dan oppikt. En dan kan AZ weer overnemen. Via Klaas, die goed verdeeld. In de richting van Mees de Wit, die linksback van AZ. Waardoor AZ weer kan gaan voetballen. Want daar is West Ham niet met zoveel mensen aanwezig dat ze meteen druk kunnen zetten. Dus heb je even de bal en heb je even rust. Nou, je ziet wat Van Brederode doet. Dat vind ik toch goed als 19-jarige die denkt, oké, we kunnen naar voren. Maar we kunnen ook de bal in de ploeg houden. Overigens denkt Reinders heel anders, want die wil wel aan de haal met de bal. Die heeft dat natuurlijk al 1 keer succesvol gedaan. En gaat het nu in de hoek achteraan. Van Brederode pikt op. Het is de laatste aanval zo'n beetje van de eerste helft. En die komt verrassend genoeg toch, denk ik, van AZ. Want Mees de Wit heeft hem. En is dit dan de situatie dat AZ denkt, ga maar terug. 50 seconden nog. Ja, Klaasie, de ervaren captain, heeft het door. Hatzidiakos dan toch met een crosspaas. Dat kan misschien als je kijkt naar de klok. 40 seconden nog. Maar nu eigenlijk zorgen dat je niet nog een keer in de omschakelingen tegenaan loopt. AZ raakt hem toch kwijt. Odgaard verdedigt. De laatste halve minuut van de extra tijd. 1 aanval nog. Van West Ham United. Declan Rice met Meijlands bij hem in de buurt. Meijlands heeft alle mogelijke moeite om Rice met bal en al te achterhalen. Maar West Ham moet ook even in de achteruit. Doet dat via Aguert, die Marokkaanse centrale verdediger. Dan weer terug naar Rice. En dan heeft ook West Ham de tempo uit de aanval gehaald. Zuma. En dan zegt de scheidsrechter als hij de bal heeft dat het afgelopen is. En je hoort het boegeroep. Maar dat is niet voor de eigen ploeg. Nou, misschien ook wel voor de eigen ploeg. Omdat het ze misschien wel tegenvalt. Ze hadden waarschijnlijk wel meer verwacht tegen AZ. Die nummer 4 uit de Eredivisie. Dat hadden ze toch niet zo ingeschat dat die zomaar redelijk overeind zouden blijven in deze eerste helft. Sterker nog, het staat met 1-0 voor in Londen. AZ staat met 1-0 voor in de rust tegen West Ham United. Turn. still heavy on my shoulders. Danny Vera en The Wait. Als je binnenkort door Zwolle loopt, dan zul je geen bushokjes meer zien met reclames voor vliegvakanties, cruises of bijvoorbeeld dieselauto's. De gemeenteraad heeft namelijk een motie aangenomen met een verbod op fossiele reclame. En andere gemeenten die deden dat al eerder. Maar het bijzondere in Zwolle is dat het verbod ook in de gemeentewet moet worden opgenomen. En dat zou dan een primeur zijn. Rosanne Roodert van Reclame Fossielvrij hebben wij aan de lijn. Rosanne, goedenavond. Ging goedenavond. De vlag bij jullie uit vandaag? Ja, zeker, ja. Want wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat veel gemeentes al wel eigenlijk een stap zetten die onze landelijke regering nog niet neemt door die reclames te verbieden. Alleen zij doen dat door in gesprek te gaan met reclame-exploitanten, dus degene die de reclames in de bushokjes hangen. Of door te wachten tot contracten met hen aflopen. Maar dit is de eerste keer eigenlijk dat een gemeenteraad zegt, wij willen gewoon dat het in een verordening, dus in een lokale wet, wordt vastgelegd. Dus andere gemeentes zijn eigenaar van die bushokjes en nemen dan dat besluit en nu is het echt een soort wetgeving? Ja, het is wel nog zo. Het moet nog, die wetgeving moet nu opgesteld worden door de wethouder. En dan moet die nog één keer goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Maar ja, de gemeenteraad heeft eigenlijk al gezegd in meerderheid, wij willen dit. Dus dat lijkt me meer een formaliteit. Kun je dan in andere gemeenten dan ook makkelijker onder zo'n verbod uitkomen, omdat het niet in de gemeenteverordening staat? Ja, wat je daar ziet is dat, dat inderdaad de contracten eerst uitgezeten worden die de gemeentes hebben lopen met die exploitanten. Mm-hmm. En dat dan bijvoorbeeld in de aanbesteding zetten voor een nieuw contract. Maar ja, soms lopen die contracten wel een jaar of 10. Dus ja, over 10 jaar is de klimaatcrisis natuurlijk al een stuk verder gevorderd. En dan heeft het misschien nog maar weinig nut. Dus wij zeggen, dit is eigenlijk de oplossing om het echt gelijk tot uitvoering te brengen. Want iedereen moet zich aan de wet houden. Dus reclame-exploitanten ook. Wat voor reclame ga ik nou missen? Nou, in Zwolle gaat het specifiek om vliegreclames, reclames voor cruises en grijze stroomcontracten en auto's met een verbrandingsmotor. Mm. En zelf zeggen we bij reclame fossielvrij eigenlijk dat alle reclame van de fossiele industrie, dus zoals bedrijven van Shell en BP bijvoorbeeld, er ook onder zou moeten vallen. Dat is in Zwolle helaas nog niet het geval, maar ze gaan wel kijken of hoe ze greenwashing van dat soort bedrijven aan kunnen pakken. Dus als ik binnenkort een reclame in een bushokje zie, in ieder geval in een openbare gelegenheid van een auto, dan weet ik dat die elektrisch is. In Zwolle, als het goed is, wel. In Zwolle, ja. Ja. En hetzelfde geldt dan dus voor een boot en een vliegtuig. Als het zover zou komen, ja. Het mag niet op de openbare reclameborden komen, maar wat nu als je een winkel hebt en je hebt gewoon een eigen etalage, mag het daar dan wel? Ja, wat ik begrepen heb, is het de bedoeling dat gevelreclame nog wel mag. En dat is natuurlijk ook wel voor de lokale ondernemers zo prettig ook. En ook voor de burger, die moet weten waar die wat kan kopen. Maar wat je bijvoorbeeld ziet ook vaak in de bushokjes, is dat natuurlijk dat het om grote multinationals gaat die daar de reclames maken. En niet de kleine ondernemer om de hoek. En toch, Rosanne, is het niet ergens ook een beetje moraliserend? Want we vliegen, of het nou leuk is of niet, gewoon nog best een hoop. En dan is het toch best handig om te weten of je bij luchtvaartmaatschappij A of bij luchtvaartmaatschappij B het goedkoopste naar Barcelona vliegt. Nou ja, dat kan je ook nog steeds doen door het gewoon online op te zoeken. Alleen, er hoeft niet speciaal reclame voor gemaakt te worden. Het vliegen zelf mag ook nog steeds. Maar we zitten in een klimaatcrisis. En ook bijvoorbeeld het onderzoeksinstituut TNO... die raadt aan om dit soort reclames te verbieden... als maatregel om in ieder geval het niet meer aan te sporen. Oké. Maar als mensen het graag willen... bedoel, het voelt een beetje alsof je ook als bedrijf... een beetje je vrijheid van meningsuiting op moet geven. Ja, nou ja, op zich in onze grondwet is handelsreclame niet beschermd. Het is wel via uitspraken van het Europese Hof. Zou je het onder vrijheid van meningsuiting kunnen scharen. Alleen daar wordt wel gezegd, die kan ingeperkt worden zodra een ander grondrecht beperkt wordt. En juristen zeggen hier ook over, ja, hiermee breng je eigenlijk het recht op leven in gevaar, het recht op gezondheid van mensen. Dus dan is het ook de vraag, ja, wat vind je als politiek belangrijker? Het recht op leven en op gezondheid van je burgers, of dat grote vervuilers reclame kunnen maken? Ja, we hebben nog ongeveer 30 seconden. Laten de fossiele bedrijven erbij zitten? Of denken die van nou komt wel goed? Ik denk dat ze tot nu toe misschien nog denken dat het wel goed komt. Maar ja, wij zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk echt dat landelijke verbod er gaat komen. Uiteindelijk landelijk zelfs. Voorlopig alleen in Zwolle. We gaan afwachten of de fossiele bedrijven erop gaan reageren en hoe ze ermee omgaan. Dank je vriendelijk in ieder geval, Rosanne Rotert van Reclame Fossielvrij. We volgen vanavond de halve finale van de Conference League. AZ staat in Londen voor tegen West Ham United. 0-1 doelpunt van Tijani Reinders. Fiorentina tegen Basel is de andere halve finale. Daar staat het 1-0 voor Fiorentina. En in de Europa League is AS Roma Bayer Leverkusen 0-0 en Juventus Sevilla 0-1. Tot zo voor de tweede helft. NPO Radio 1 podcast. Ahoy, luisteraars in dit gave land. Er staat weer een verse jordkast voor u klaar. Iedereen zegt, hoor, hier is een gaatje en hier is een gaatje. En iedereen gaat naar het gaatje zitten kijken. Ja, dan stop je met roeien en dan zink je. Jawel, een gesprek met dokter Anders M. Rutte. Premier sinds 14 oktober 2010. Als het echt politiek ingewikkeld wordt, dan ben je gewoon aalglad. En daarin sta je... Enige man ze willen voorzien. Luister, een potje politiek voor pro's met de premier in de jordkast. Dus ze zijn niet altijd positief over mij. Ja, dat begrijp ik dan ook niet. De podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT-consultants. Je huis strak in de verf. Met de juiste verf en tips van Hubo is het makkelijker dan je denkt. Lever nu je oude verfblik in bij Hubo en krijg 5 euro korting op alle verf. Dat is 5 piek voor je verfkliek. Hubo helpt. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Vorig jaar overleden 11 mensen meer na contact met de politie dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Control-Alt-Delete. Dat is een organisatie die de politie kritisch volgt. In 2022 kwamen 24 mensen om bij bijvoorbeeld aanhoudingen of in de cel. Het Openbaar Ministerie publiceerde in het jaarverslag soortgelijke cijfers. Volgens het OM kwamen vorig jaar 20 mensen om het leven na contact met een wetshandhaver. Het OM en de politie hebben geen verklaring voor de toename van het aantal doden. Na een aantal gevallen doet de Rijksrecherche nog onderzoek. Defensie neemt voorlopig geen besluit over de locatie voor een nieuw militair complex. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie had graag binnenkort een besluit genomen over de plek waar 7000 militairen en ongeveer 1300 opleidingsplaatsen gehuisvest moeten worden. Maar hij heeft meer tijd nodig nu in Zeewolde veel verzet is. Het College voor de Rechten van de Mens, dat klachten over discriminatie behandelt, zit in een bestuurlijke crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. 4 van de 8 collegeleden hebben bij het ministerie van Justitie melding gedaan van discriminatie en intimidatie door voorzitter Jacobine Geel. 2 van de melders verliezen nu hun baan. Het ministerie doet onderzoek. Door de bestuurscrisis zijn er vanaf deze zomer nog maar 4 bestuursleden over, terwijl het college volgens de wet uit 9 mensen moet bestaan. De stakingen bij VDL Netcar zijn voorlopig voorbij. De vakbonden roepen het personeel op om morgen weer aan het werk te gaan, omdat ze er vertrouwen in hebben dat het bedrijf een goed voorstel doet voor een sociaal plan. Onder het personeel is onrust over ontslagen die eraan zitten te komen. Werk dat ze doen voor BMW, de enige opdrachtgever, stopt volgend jaar en nieuw werk is er nog niet. Wanneer bonden en directie weer om tafel gaan, is niet bekend. Het weer in het midden van het land kan het nog flink regenen. Later trekt de regen weg, maar later op de avond en in de nacht is er opnieuw kans op een bui. Morgen begint bewolkt en vanuit het oosten breekt de zon door. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. We beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En we volgen natuurlijk die halve finale in de Conference League. Ja, we gaan terug naar het stadion van Frank Wielert en Jeroen Elshoff. Ik had even een vraag. Jan-Willem, die merkt net op. Dat stel dat AZ de finale haalt, of was het nou het winnen ook nog? Maar dat weten jullie misschien beter. Hij wil een extra voorronde Champions League. Dan gaan we over Frankrijk heen. Hebben jullie dat scherp? Want ik overval jullie met die vraag misschien. Volgens mij is dat puntenaantal nog wel erg groot om dan al over Frankrijk heen te gaan. Het verschil is niet zo heel groot, maar volgens mij kan dat niet. Nee? Okay. Nou wordt het rekenen. Daar was jij heel goed in, begrepen, Frank Wielaert, met een wiskunde-examen. Maar ik dacht dat als ze drie overwinningen boekten, dus 3 keer binnen 120 minuten echt winnen, dat we dan zelfs over Frankrijk heen gaan. Maar we hebben nog een week om wat uit te zoeken. Ja, oké. Okay. Ik overvroeg bij deze. Ik ga het uitzoeken. We hebben 3 kwartier de tijd voor. Precies. Ik weet niet of jullie dit horen. Het prachtige gezang. Zeker. En we worden overvallen door de mensen thuis die meekijken. Met hopelijk de radio aan. Zien het ook op de schermen. Zeepbellen, bubbels. Er staan hier dus 30 van die machines door het hele stadion. Van die bubbels blazen. Zeepbellen blazen. Dat is een traditie. Ooit geboren eind jaren 20 van de vorige eeuw. Nadat een directeur van de Park School dat woord gebruikte. Een speler een bijnaam kreeg die nooit speelde voor West Ham United. Bubbles. En sindsdien worden er hier bubbles met dat bijbehorende lied door het stadion heen geblazen. Die bubbles die gaan nu richting de grond. De machines worden uitgezet. De bal rolt weer. West Ham heeft hem. En kan AZ dit volhouden en zorgen voor een eerste sensatie? Het is er natuurlijk sowieso nog niet. Datzelfde geldt voor West Ham, want we krijgen volgende week een return. Maar ik denk dat West Ham door Moyes in de rust even flink is wakker geschud in de kleedkamer. We zijn dus onderweg. 15 seconden nu met de 1-0 voorsprong voor AZ naar de goal van Reinders in de eerste helft. Ik vraag me af, gaat West Ham nu wel proberen van meet af aan om snel die goal te maken? Om in ieder geval AZ een illusiearmer te krijgen. Zodat ze niet met 1-0 de eindstreep kunnen gaan halen. Daar leek het in het begin wel even op. Maar nu AZ weer de bal heeft, duurt het heel lang voordat Mees de Wit die ingooi heeft genomen. Halverwege de helft van West Ham United. Doet dat uiteindelijk in de richting van Mijnans. Krijgt hij de bal weer terug. Er komt geen druk. nu van West Ham United. De terugspeelbal is niet heel lekker naar Hatzidiakos. Daar is Antonio dan vlakbij. En Hatzidiakos doet wat AZ hoort te doen op dit moment. Als je onder druk wordt gezet en je weet het even niet. Gewoon die bal naar voren rossen over de achterlijn heen bij West Ham United. Dan kunnen zij een doeltrap gaan nemen. Zij doen dat allemaal wel zo snel mogelijk. Maar zie nog maar eens op de helft van AZ te komen. Want die kunnen wel aardig druk zetten. Dan moet die bal dus overheen. Dat probeert die Franse keeper van West Ham United. Gaat de lucht in Mees de Wit. En die gaat ook onder de bal door. Waardoor Bowen hem in de voeten krijgt. Een meter of 15 over de middenlijn. Gaat terug naar eigen helft. En dat gaat zelfs helemaal naar de doelman. Dat doet AZ dan goed. Dat winkt het af door het vast te zetten in de hoek. Areola zijn 16 meter gebied uit aan de zijkant. Trapt hem dan eigenlijk weer recht terug naar de positie waar Bowen stond. Na het verlengen heeft AZ de bal in het bezit gekregen. Met Hatzidiakos en Sugawara. Sugawara naar Odgaard. Odgaard kan terug. Moet wel hard aangespeeld worden, want Antonio loopt daar. Dus trapt Ryan, omdat de spits van West Ham, die niet meevalt, wel veel rent en sterk is, maar voor de rest ook nog niets doet, er uiteindelijk niet bij kan. Het is een combinatie nu bij AZ met Mijnans. Die probeert hem mee te geven aan Odgaard, terwijl Pavlidis geblesseerd is. Odgaard kan er niet bij. Het wegtrappen van Areola. AZ ook weer brutaal in de eerste minuten van de tweede helft. Want dit was eigenlijk een aanval, Frank, waar veel meer uit te halen viel, doordat die paas eigenlijk niet op maat was. Maar AZ heeft hem weer en voetbalt al de hele avond aan de bal echt uitstekend. Ja, prima inderdaad. Het moment dat West Ham wel druk probeert te zetten onder aanvoering van Rice, die het seintje gaf van nu gaan we naar voren toe, kwam AZ daar wel heel makkelijk onderuit. En dat is dan ook weer een teken voor West Ham United om niet te veel van dat soort momentjes te hebben. Want ze kunnen dat niet goed genoeg om het AZ lastig te maken bij het druk zetten. Ze moeten het echt hebben van de foutjes die gemaakt worden. Bijvoorbeeld in de eerste helft door Beukema, die zomaar een bal inlevert. Nu probeert hij de bal lang te geven in de richting van Mijnans. Die verliest het kopduel van Zuma. En dan kan West Ham United wel weer komen. In eerste instantie bij Bowen, de hoogte van de middenlijn. Overtreding gemaakt daar door Mees de Wit. En het publiek herkent Mees de Wit. En denkt, wacht even, die man had al geel te pakken in de eerste helft. Dus hey, moet die man niet nog een keer geel hebben? Nee, de vrije trap was wel voor West Ham United. Nu gaat Antonio liggen, maar dat heeft hij ook al een paar keer geprobeerd. En deze Turkse scheidsrechter gaat daar niet zomaar in mee. Ja, dat was ook het hee van het publiek. Dat ook een keer juichte, omdat ze wel een keer een vrije trap meekrijgen. Die scheidsrechter, ja, die houden ze helemaal niet van tot nu toe hier in London Stadium. AZ heeft hem, de doelpunt te maken. Reinders speelt hem naar Sugawara. Sugawara halverwege de helft van West Ham naar Odgaard. Odgaard gaat naar binnen. Odgaard, waar gaat hij heen? Want er is eigenlijk weinig te halen naar voren. Dus wordt hij teruggedrongen. Maar ook daar wordt hij vastgezet. En dan moet Beukema het oplossen. Lopen met de bal is niet zijn sterkste punt. En dan levert hij hem ook in. Ja, Beukema, de minste aan de bal in ieder geval bij AZ in de opbouw. Maakt al een foutje in de eerste helft. En levert nu ook weer wat paniek in. Verdedigend staat hij zijn mannetje wel. Maar het opbouwen kan hij inderdaad maar beter overlaten aan de Wit, Hatzidiakos. En in zekere zin ook aan Sugawara voordat de middenvelders bereikt worden. Dat is nu niet het geval. Want West Ham heeft de bal met de opening naar de linkerkant naar Benrahma. Benrahma aan hem op de borst en dan meteen gaan lopen. Hij is de gevaarlijkste man bij West Ham United. Slingert nu de bal voor hem. De binnenkant van zijn rechtervoet wordt over de achterlijn gekopt door Mees de Wit. Met Bowen in zijn rug. Dus moest hij dit wel even doen. In de 49e minuut hoekschop dus voor West Ham United. Bowen pakt zelf die bal op en gaat naar de hoekvlag. Er is geen ploeggenoot die zich bij hem meldt. Dus het wordt sowieso een lange corner vanaf de rechterkant van het veld. Als AZ het allemaal goed georganiseerd heeft, moeten ze dit kunnen overleven. Dat is een inswinger. Zuma gaat richting Ryan. Het is heel druk voor de neus van de doelman die er dus naast zit. En moet nu oppassen. Bal blijft hangen. Valt hij er ook in? Nog niet. Wegtrappen. Beukema. Het is nog niet geweken. Paniek nu bij AZ richting de tweede paal. Ryan kan blijven staan. En aanval ten einde. Nou, dat loopt dan allemaal maar net goed af in de 50ste minuut. Er is wel wat paniek. Er is een hoop geduw. Een hoop getrek. En nu ook een blessure. AZ gaat trouwens vaak zitten. Hè? Ook om gewoon weer eventjes ervoor te zorgen dat het wat tijd wint. Dat gaat ook op bij dit moment. Waar we overigens nu op de monitoren voor ons. Dat is wel grappig. De Engelse regie kiest ervoor om die scheidsrechter een paar keer nu in beeld te nemen. Die gaan dan rustig mee met de mening van het publiek hier. Dat die man het niet heel goed doet. Want ik vraag me af waarom ze dat anders doen op dit moment. Die hield de boel nog even lekker op. Moyes geeft aanwijzingen. AZ heeft de bal. Ryan met een mooie schijnbeweging. En zo bereikt hij Hatzidiakos. Ja, ik had de indruk dat Moyes aanwijzingen gaf aan de assistent scheidsrechter. Die te hoogte van de middenlijn stond. Daar stond hij zo ongeveer achter en tegen te praten. Bowen voor West Ham United heeft te veel tijd nodig aan de bal om te beslissen wat hij gaat doen. Dus gaat Van Brederode ermee vandoor. Kruipt daar tussen drie West Ham spelers door. Maar bij de derde moet hij toch zijn meerdere herkennen in Suchek. Die levert de bal in bij Declan Rice, die nog niet zijn stempel kan drukken op deze wedstrijd. En die wordt prima uit de wedstrijd gevoetbald door Beurtelings, Pavlidis en Mijnans, die hem voortdurend opzoeken, waardoor hij niet lekker kan helpen bij het opbouwen. Dat moet West Ham United dus via een andere weg doen. Dat proberen ze nu. Zuma, nou slaan ze Rice over. Op het moment dat Pavlidis daar aankomt lopen, gaat de bal naar Aguar. Die speelt in op het middenveld waar Benrahma de bal kaatst. Het gaat naar de linkerkant, naar Crosswell. Crosswell tikt hem breed naar Aguert. De Aguert nu wel lang richting Antonio. Emma lopen. Ja, dit soort ballen kan Beukema wel hebben. Die kopt hem weg. Verlengd door Sugawara. Daar is niemand. Maar AZ neemt toch via Mijnans over. Die pikt hem af van Rice. Dat is mooi dat je dat in één zin kan zeggen. Mijnans die hem afpikt van Rice. Toch 138 miljoen waard. AZ heeft iets minder voor Mijnans betaald. Sinds hij dit seizoen kwam dus van Sparta. Antonio heeft hem. Probeert hem binnen te houden. Binnen de lijn. Dat lukt met een technisch hoogstandje. Daarna krijgt hij een tik van achter. Nee. Ja, ook dit is weer zo'n moment. Ik denk, nou, scheidsrechter, oké. Okay. Sugawara was het. Antonio ligt. Scheidsrechter zegt, laat maar lopen. 52e minuut. AZ mag gooien met die 1-0 voorsprong in Londen. Ja, het is geen thuisfluiter. Dat is het ding dat zeker is. Hij doet dat gewoon. Hij doet gewoon de wedstrijd zoals hij hem ziet. Houdt geen rekening mee dat er zoveel mensen voor West Ham op de tribune zitten. Geen lekkere bal terug. Reinders probeert hem te controleren met Bowen daar vlakbij hem. En als Bowen daar is, dan weet Reinders moet die bal naar de linkerkant in de richting van De Wit. Want daar is Bowen dan niet. Dan kun je dan in ieder geval even rustig die bal aannemen. Dus kan AZ er zo wegvoetballen. Had Sidiakos middenveld ingespeeld via Reinders. En dan is er ineens heel veel ruimte bij Beukema. Die wordt dan vrijgelaten, want die maakt sowieso wel een fout in de passing. Maar nu even niet. Is de aanname niet goed genoeg daar achter de spits van, volgens mij was het weer Reinders, of was het Sugawara. Sugawara inderdaad. Zie ik nu die daar inderdaad naar zijn eigen hoofd grijpt op het moment dat hij de bal niet lekker aanneemt. Maar AZ heeft de bal snel weer terug. West Ham geeft hem zomaar weer aan de ploeg uit Alkmaar. Nou, wat speelt AZ goed, hè? Positioneel. Ja. Er komt altijd iemand vrij op het middenveld. En nu Klaasje ook weer, die heel rustig wacht. Ze twijfelt ook bij West Ham van moeten we nou druk zetten. Dus wel jammer dat AZ inlevert. Dan wordt het wel gevaarlijk als daar een stokje voor wordt gestoken door Hatsidiakos. Dat doet hij goed. Odgaard en Klaasie. Klaasie kaatst op baat. Bal blijft binnen de lijnen. Maar Odgaard kan er dan uiteindelijk niets mee. En dan komt via Benrahma West Ham weer. West Ham heel snel. Tackle Sugawara. Ja, dan versnelt die ploeg weer. Maar voorlopig heeft AZ dat prima onder controle. En kan nu in de omschakeling misschien eruit komen. Maar weinig mensen mee. En dus moet Van Brederode eigenlijk inhouden. Dat doet hij. En dan speelt hij Reinders aan. Ja, wat ze heel goed doen bij AZ is als de West Ham United helemaal naar de ene kant gekanteld staat, dat ze dan heel snel de andere kant zoeken. Waardoor ze wat ruimte krijgen om de bal rustig aan te nemen. En in de ploeg te houden. Dat dat allemaal veel gemakkelijker gaat. En dat is nu ook weer goed gelukt. Klaas hier in de middencirkel aangespeeld. En West Ham United kan dan niets anders doen dan weer gecontroleerd gaan staan. En ervoor te zorgen dat AZ in ieder geval niet al te hard, al te ver naar voren toe kan spelen. Odgaard aan de rechterkant van het veld voor AZ. Beukema dan. Die naar voren toe een oplossing zoekt. Klaasie wordt vastgezet, maar krijgt hulp van Reinders. En dan is er aan de linkerkant ineens weer heel veel ruimte. Bal lekker meegegeven aan Van Brederode. Die daar prima probeert die bal mee te nemen. Alleen heeft hij tegenover zich. En die verdedigt hem uitstekend. Mijnans dan, bal klaargelegd voor Van Brederode. Niet helemaal lekker. Zuma verdedigt uit voor West Ham United. AZ probeert heel even druk te zetten. Gaat dat werken? Niet meteen. Nou, AZ heeft echt hele goede voetbalmomenten ook in deze tweede helft. En het krachtige West Ham krijgt het niet voor elkaar om die kracht te tonen in de richting van het doel van AZ. In de richting van Matt Ryan. AZ in deze fase, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Zelfs de betere ploeg hier in Londen. Maar het gaat in fases. En er zal straks ongetwijfeld weer een fase komen van West Ham United. Voorlopig is het AZ met Klaasie die kaatst op Reinders. Wat een tijd, wat een ruimte, wat een rust. En dus Mijnans. Mijnans weer terug naar Reinders. Ja, het is echt opvallend hoor. Hoeveel tijd en ruimte de spelers van AZ zo nu en dan krijgen om elkaar rustig aan te spelen. En dat is nou net waar ze goed in zijn. Ook nu wordt er weer rustig opgeschoven via Reinders en Van Brederode. Ja, ze kunnen dus gewoon niet zo heel goed druk zetten. Die van West Ham United, dat is in ieder geval wel duidelijk. Want iedere keer als ze dat proberen, loopt dat ook niet echt lekker af. Omdat AZ goed voetballend daar voortdurend onderuit weet te komen. Over het algemeen lukt dat heel behoorlijk. Paas van Beukema in de diepte. Komt niet aan bij Sugawara, overname van de Hammers. Bal van achteruit. Aguert die daar probeert Benrahma aan te spelen. Dat lukt allemaal wel. Benrahma heeft even tijd nodig om die bal onder controle te krijgen. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Odgaard. Geen zware overtreding. En je hoort het aan het publiek, je zei het net al. Ze zijn heel blij met iedere beslissing van de scheidsrechter in hun voordeel. Want ze vinden dat hij tegen hun fluit. Ja, ik ben benieuwd of de man zijn hoofd koel gaat houden. Als er straks misschien eens een keer een soort van penalty situatie gaat voorvallen in het 16 meter gebied van AZ. Hoeveel invloed heeft het gedrag van de fans van West Ham. Die toch een beetje lacherig doen nu om de scheidsrechter op de man die deze wedstrijd fluit en dus leidt. Dus altijd nog de VAR. Hè? Ja, en altijd nog de VAR. Oké, okay, maar goed, die liet ook de goal lopen van AZ. Waarvan je toch zou kunnen zeggen dat in ieder geval in die aanloop Beukema een duwtje gaf in de rug. Moyes neemt een slok. Water. Ryan heeft de bal. Gaat trappen, trapt ver. Meestal is AZ in de lucht. Kansloos, maar misschien kan Pavlidis iets met het lichaam. Dat kan hij zeker. Dus komt hij terecht bij Odgaard. Mijnans kan er niet bij. Zuma heeft hem te pakken. Moet zich ontworstelen aan Mijnans. Dat is gebeurd. En dus heeft de doelman van West Ham na 10 minuten in de tweede helft in die 0-1 stand de bal. Cresswell inspelen van Declan Rice. Rice probeert die bal naar voren te krijgen via Paqueta. Paqueta moet daar afrekenen met Reinders, die het prima verdedigt. AZ neemt de bal weer over. Niet lekker aangenomen door Hatzidiakos. Wordt aangetikt op het moment dat hij die bal toch nog speelt door Bowen. Bowen loopt dan weg alsof hij niks gedaan heeft. En nee, het is niet Bowen, het is Paqueta die dat doet. Die krijgt er ook voor de gele kaart. In dit geval voor West Ham United. En AZ krijgt de vrije trap. Hij loopt namelijk door op het moment dat Hatzidiakos probeert die bal nog weg te tikken. Dat lukt allemaal. En Paqueta tikt dan het uitgestoken been van Hatzidiakos nog even aan. Terwijl dat niet echt nodig is. En daar krijg je dan geel voor. Paqueta neemt die gele kaart. Het is de tweede in de wedstrijd. De eerste was voor Mees de Wit. En AZ laat de bal liggen. Oh, dat komt een geel voor tijdrekker. Ja, dat is hij dan nu toch zat. Dat is dan een best opvallende gele kaart. Die krijgt Jordi Klaasie. Die mag natuurlijk best die bal laten liggen, maar... Scheidsrechter zegt, ja, het is de hele tijd nu bezig, dat tijdrekken. En dan krijgt Klaasie daarvoor geel. Ja, dat is dan alleen voor Klaasie heel vervelend natuurlijk dat dit soort gele kaarten vallen. Met het oog op de return. En waarom? Ja, die gele kaarten zijn wel allemaal weggescholden. Maar als je die return nog geel krijgt, dan mis je eventueel een finale. En ik denk dat Klaasie behoorlijk baalt van deze gele kaart. Die toch wat onverwacht komt uit de borstzak van de scheidsrechter als het gaat om tijdrekken. AZ heeft de vrije trap genomen en heeft veel dieper op de veldhelft van West Ham een nieuwe vrije trap verdiend. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. Na een actie van Odgaard. Niet heel veel aan de hand. Maar wel gefloten tegen de linksback Aaron Cresswell. Ja, klein uur gevoetbald. En dus heeft de scheidsrechter nu een sein gegeven aan AZ. Jullie kunnen wel gaan tijdrekken. Maar nu ga ik erop ingrijpen. Dan moet je dus gaan uitkijken wat je doet. En wanneer je het doet. En hoe lang je het doet ook vooral. En met de scheidsrechter in de buurt. Je moet het op tijd het moment herkennen. Nu was dat even lastig voor Klaasie. Dat hij een gele kaart zou willen gaan trekken. Dat moet je ook een beetje aanvoelen. Die vrije trap. Mijnans achter de bal. Sugawara staat daarbij. Allebei steken zijn hand in de lucht. Er staan een paar mensen van West Ham United voor. Daar wordt die bal ingebracht. Paqueta is degene die wegwerkt. En dan wordt de diepte gezocht. De diepte bij Benrahma. Die is best snel. Maar Mees de Wit is dat ook. En dat is het slot op de deur. Bij AZ. Bal even terug naar Ryan. Daar loopt Benrahma op door. En Ryan trapt die bal over de zijlijn. Nou ja, oké. Okay. Dan heeft West Ham United de bal weer terug. Maar het is bij de middenlijn. Dat maakt het zo wel uit. We gaan naar het uur. We zitten in de 59ste minuut. Bijna in de 60ste als West Ham komt. Het is gevaarlijk. En daar moet verdedigd worden. Ja, de bal is al over de doellijn geweest. Het woord voor die lijn in de volksmond is achterlijn. Maar ja, dat bestaat eigenlijk niet in de regels. Dus nee, we noemen het de doellijn. Je moet maar lachen. Dan raakt iedereen in paniek. Ja, precies. Omdat je niet zo goed weet wat de doellijn is. Dan denk je snel aan een doelpunt. Maar dat heeft de assistent dus goed gezien. Want dan is het dus nu gewoon een doeltrap. Met Bowen die de bal niet op tijd binnenhield. Nu gaat ook Ryan tijdrekken. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Ryan geel krijgt. En die scheidsrechter die zegt ik heb het allemaal gezien. Maar AZ... Die, dat is gewoon wat dat betreft een vervelende ploeg vanavond. Direct tijd staat 1-0 voor in de halve finale van de Conference League bij West Ham United. En gaat er wat dat betreft alles aan doen om die voorsprong mee te nemen naar Alkmaar. Vaak als het bij een tegenstander gebeurt, dan vinden we het razend vervelend. Dat vinden we nu ook, maar we begrijpen het misschien iets meer. Met de stand nu op het bord. En dat is toch een stand waar weinig rekening mee hadden gehouden. De voorsprong voor AZ uit Alkmaar tegen West Ham United. Uit Londen is er. En we gaan het laatste half uur. Ja, wat je hoopt is dat het niet alleen vervelend is voor het publiek. Maar dat de tegenstander het ook vervelend vindt. Al dat tijdrekken. Je ziet het ook aan Moyes. Die vindt het ook allemaal heel erg irritant. Dat het niet zo loopt bij zijn ploeg. Dat ze AZ voldoende onder druk krijgen. Voldoende nerveus krijgen. Voldoende kansen krijgen om wat te doen aan die 1-0 achterstand. Want kansen krijgen is echt een probleem in deze wedstrijd voor West Ham United. Bal via Aguert ingespeeld in de richting van Benrahma. Dan geprobeerd daar Paqueta aan te spelen. Daar is Bowen. Oeh, dat is niet zo handig verdedigd van Hatzidiakos. Oh, die bal naastgeschoten. Goed gezien door Ryan. Aan zijn beweging zie je alweer dat het goed gaat aflopen. Maar Bowen die is net weer een beetje teruggekomen in zijn vorm in deze periode. Schiet die bal net naast. Hij was international. Heeft een paar interlands gespeeld. Dat was in het jaar van het WK. Maar richting het WK was zijn ploeg zo uit vorm. En hij zelf ook was gewoon niet goed genoeg dat hij niet naar het WK mee mocht. Maar nu rand strafschopgebied. Venijnig geschoten hoor. Maar die bal uiteindelijk naast. Ja, ja, jij zegt Ryan zag het. Ik denk dat hij toch een beetje schrok eerlijk gezegd. Ja, ja, als de bal wordt getrapt door AZ en Antonio ligt. Scheidsrechter geeft nu niets toe. Pavlidis. AZ moet, omdat het wat grimmiger wordt, zeg maar ook rond de scheidsrechter en qua sfeer in het stadion. Nu wel oppassen dat het niet meegaat in de gekkigheid die zou kunnen ontstaan in het laatste half uur. Daar gaat Benrahma weer. Hier komt dus West Ham weer. Zo'n fase voor West Ham zit eraan te komen. Antonio niet. AZ heeft tot nu toe in al die fases het hoofd redelijk koel gehouden. En moet dat nu weer gaan doen. Reinders, waar ga je heen? Lopen met de bal. Pavlidis neergelegd. Kaats is het voordeel. Ja. Oh, Odgaard. Mooie beweging. Weg naar het doel is nog lang. Dat doet AZ goed. En als het tempo zou maken is het misschien 4 tegen 4. De ruimte ligt aan de andere kant. Zelfs Frank wijst. Maar Odgaard heeft Frank niet gezien en ook zijn medespelers niet. Dus blijft aan de rechterkant bij Reinders. Ja, ik zag daar Van Brederode. Die staat aan de andere kant helemaal vrij. En het was 4 tegen 4. Als je die bal dan krijgt, dan sta je ineens 1 tegen 1. Nu wordt de bal in de diepte gespeeld in de richting van Reinders. Maar die wordt buitenspel gegeven. Zuma heeft de bal al. Dus je hoeft er niet voor te fluiten. Doet de scheidsrechter ook niet. En nu is dat in het voordeel van West Ham United. Want die kunnen gewoon doorvoetballen via Declan Rice. Bal naar de buitenkant. Creswell, Aaron Creswell. Routinier aan de linkerkant van het veld bij West Ham United. Rice. Het is nu aan hem eigenlijk om zijn ploeg naar voren toe te dirigeren. Maar het kost hem heel veel moeite in deze wedstrijd. Na 62 minuten om de regie te pakken. 1-0 voor AZ nog steeds. Benrahma heeft de bal op de middenlijn. Wacht totdat Odgaard komt. Maar Odgaard komt niet. En dan moet Benrahma weer naar voren. Crosspaas is er naar de andere kant. Dat is een hele aardige crosspaas richting Kerer. Maar daar is Mees de Wit. Die heeft 2 keer in de basis gestaan. Mees de Wit in de Eredivisie. Omdat Kerkes natuurlijk de vaste linksback is. Maar ik moet zeggen dat Mees de Wit het vanavond op dit niveau. En dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk als je zo weinig start. Het uitstekend doet aan die linkerkant tegen West Ham United. Er komt een verre ingooi aan van Kerer. Bowen staat bij de eerste paal. Hetzelfde geldt voor Antonio. Ryan probeert zich daar ook te melden. Moet wel oppassen dat hij niet verstrikt raakt in de drukte. AZ even klem nu met een omhaal die mislukt. En dan moet de bal weggehaald worden. En wordt weggehaald door die zojuist genoemde Meester Wit. Ja, opgevangen door Creswell. Bal aan de buitenkant. Paqueta. Oh, ja, ja. Die probeert een hakballetje in de richting van Benrahma. Laten we zeggen dat hakballetje lukt. Maar het mislukt tegelijkertijd. Want die bal gaat over de zijlijn. Tot ergernis van die Braziliaan. Paqueta. Paqueta. Ja, ik probeer het. Zeg ik het verkeerd? Nee, zeg het goed. Ja, okay. Ik vind het gewoon lekker om het af en toe ook te zeggen. Oké. Nee, prima. Ik word er helemaal onzeker van. Nee, hoeft niet. Hoeft nee, precies. Nee, dank je. Je doet het hartstikke goed. Ja, ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best. Odgaard nu in een gevaarlijke positie. Want Suchek is bij hem in de buurt. Maar die moet achter hem langs. En dan is de steekpaas in de richting van Brederode niet goed. Daar was AZ weer heel even. Maar ze spelen die momenten dat ze gevaarlijk kunnen worden niet zo heel goed uit. Er zit wel wat meer in. Nu moeten ze weer oppassen. Want Declan Rice gaat zich bemoeien met de aanval. Opbouw. Antonio aangespeeld. Hij is wel de meest vooruitgeschoven man. Daar is Bowen. Die wordt net niet gevonden. AZ verdedigt weer uit. Lange bal. Odgaard kan er niet bij. Nu moet je even uitkijken. Even de bal hebben en houden. Maar dat kost moeite. En dan kun je maar het beste hebben bij de keeper. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een soort van aanvalstorm die je nu voelt aankomen van West Ham. Maar je ziet ook dat ze doen het zo uit posities eigenlijk. Dat als AZ over zou kunnen nemen, dat daar misschien ook wel wat te halen valt. Want de ruimtes worden daar rond Pavlidis, Mijnans en Odgaard groter en groter. Voorlopig voert Sugawara het gevecht met Benrahma. En de Japaner krijgt een vrije trap tegen. Houdt de Algerijn vast en dat heeft de scheidsrechter gezien. En die heeft gefloten in het voordeel van West Ham United. Vrije trap snel genomen, 65e minuut. Ze proberen het tempo hoog te houden, de Engelsen, met Benrahma. Het gaat terug, komt de bal dan voor het doel van Paqueta. Ja, is een goede voorzet. Gekopt, Ryan mist. Maar dat doet West Ham ook. Is dit een penalty? Ja. Bal op de stip. Want Ryan mist de bal en raakt zijn tegenstander. Krijgt geel. En dat is heel vervelend voor AZ. Een penalty gegeven door de scheidsrechter. Bowen ligt. Die werd geraakt na zijn kopbal. En Ryan, ja, als je de bal niet raakt en je komt er knalhard uit en je raakt wel je tegenstander, dan is het een strafschop. En dat is het. Want ja, hij raakt hem vol in zijn gezicht. Ja, inderdaad zeg. Dat was heel vervelend en dom gekiept eigenlijk. Ja, ja, hij is te laat, komt niet hoog genoeg. En allebei is dat een fout. Vooral omdat Bowen precies op vuisthoogte is. 2 vuisten vol in het gezicht van die rechter aanvaller van West Ham United. En nu is het dus een penalty. Moet daar natuurlijk nog even de varmplasje over doen. Maar dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Dit wordt gewoon een penalty. Ryan staat nu in de buurt van die 11 meter stip. En dan wordt eerst even door de scheidsrechter gekeken. Hoe is het eigenlijk met Bowen? Daar is geen hulp voor nodig. om die weer verder te laten voetballen. Maar er wordt nog wel even gepraat. En misschien moet hij toch van de scheidsrechter in ieder geval even naar de kant of weg. En nu is het even de vraag wie mag van Rice de penalty nemen. Hij staat daar bij die 11 meter stip. Maar Benrahma heeft de bal in de hand. Dus uiteindelijk zal hij het gaan doen. En ik denk dat Rice daar gewoon zijn penalty nemer staat te beschermen. Precies. Tegen iedereen van AZ. Ja, dat doet hij. Hij haalt iedereen weg. Dat is ook een truc, hè. Gewoon zorgen dat de man die hem gaat nemen de rust krijgt. Door er een soort van muurtje omheen te bouwen. Door op die manier ervoor te zorgen dat de penalty nemer niet gek gemaakt wordt. Wat kan Matthew Ryan bij deze strafschop? We weten wat hij kon tegen Anderlecht in de serie. Nu Benrahma achter de bal. 67ste minuut. Kan Ryan zijn fout herstellen door deze strafschop van Benrahma te pakken? Hij wacht lang. Ryan op zijn doellijn. Waar blijft het fluitje van de scheidsrechter die iedereen nog even goed zet? Wat kan Matthew Ryan? Matthew Ryan of Benrahma? Matthew Ryan of Benrahma? Benrahma met zijn aanloop naar de fluit. Die fluit laat lang op zich wachten. Is nu geweest. Benrahma. Benrahma. En raak. West Ham 1. AZ 1. Ja, Ryan gaat de goede hoek in. Maar die strafschop is uitstekend genomen door de Algarijn. Keihard in het zijnetje. En dan kan je als Ryan best een aardige penalty stopper zijn. Dat hebben we gezien in die serie tegen Anderlecht. Toen hij er een paar uithield. Deze ging naar de andere hoek dan zijn favoriete linkerhoek. Waar hij een paar ballen uithaalde tegen Anderlecht. Maar nu is dit de 1-1. Hij zit in de buurt, hoor. Ja, als je een penalty goed neemt, dan is het voor een keeper bijna onmogelijk om het te doen. Zo hard dat, nou ja, hij gaat de goede hoek in. Ik zeg in de buurt, maar hij komt eigenlijk gewoon niet in de buurt. Want die bal is hard en in het zijnet. En dan maakt het niet uit wat er verder allemaal gebeurt. Dan kun je als keeper je best doen. Het gaat allemaal niet werken. We zijn 67 minuten ruim onderweg. En het is weer gelijk in Londen. 1-1. Ja, ze zetten die bubbelmachines ook gewoon aan, hè, bij doelpunten. Die alle 30 gaan even draaien. Dan zie je hier al die bubbels weer door het stadion. 1-1. Nog verder niets aan de hand voor AZ. Maar wel een vervelende manier om in een goede wedstrijd, in een goede tweede helft, de voorsprong uit handen te geven door toch een foutje van je keeper. Dat kan gebeuren. Wel een wissel. De eerste is geweest. Lachdo is gekomen voor Odgaard. Toch denk ik te veel last van die blessure. Dan heeft die aangepaste schoen, die teenblessure, toch niet helemaal uit de weg geholpen. En dan zien we nu een aanval met toch twee andere mensen aan de zijkanten van Brederode. En Lachdo om Pavlidis heen. AZ moet vooral zorgen dat het deze dreun even op zo'n manier overleeft. Dat je niet daarna tegen nog een tik aanloopt. Even proberen de bal vast te houden. Niet per se naar voren willen. En zorgen dat de drang van Manchester United niet zodanig groot is dat je gelijk tegen iets anders aanloopt. Dat lijkt me op dit moment het lastigste. Ja, Antonio die makkelijk wegdraait. Daar bij Beukema. Beukema die dan probeert met een omhaal die bal weg te werken. Maar raakt daarbij Antonio. En de bal helemaal niet. Maar het mag verder. Scheidsrechter heeft daarnaar gekeken. En die vindt het op dit moment niks. Dus probeert AZ uit te verdedigen via diezelfde Lachdo die net al genoemd is. Pavlidis. Oh. Bal over Mijnans heen. Opgepikt door Paqueta. En dan door Soucek in de breedte gelegd. Waardoor Kerer aan de bal komt. En dan heeft West Ham even de tijd en een klein beetje ruimte om iets te doen. Dan zoek je natuurlijk naar Declan Rice. En die probeert dan een aanval op te bouwen. Natuurlijk over die linkerkant van het veld naar Benrahma, de gevaarlijkste man van het veld. En doelpunt te maken. Ja, een hele belangrijke fase in de wedstrijd. Na bijna 70 minuten nu 1-1. Goal is gevallen voor West Ham United. Dat wil nu door. En AZ moet nu even alles aan doen om die ploeg van David Moyes tegen te houden. De bal naar de linkerkant, naar de doelpunt te maken, naar Benrahma. Daar komt Paqueta op avontuur richting het 16 meter gebied hard voor. En dat gaat dan net goed. Ja, je ziet het ook aan Paqueta. Die staat er bij die aanhang de boel op te zwepen. Die 66.000 voelen ook dat dit het moment is in de wedstrijd voor West Ham om door te drukken. Het krijgt dus nu een hoekschop daar waar het ook zo goed in is. Het is op dit moment overleven 2.0 voor AZ uit Alkmaar. 20 minuten nog officiële speeltijd. Dus deze hoekschop wordt klaargelegd door West Ham United aan de linkerkant. Creswell is degene die daar trapt. Benrahma staat in de buurt voor de korte versie. Maar die lijkt Creswell niet te willen gaan nemen. Die gooit die bal zometeen gewoon voor de pot. Waar Soucek ruzie staat te maken met zijn directe tegenstander om te proberen vrij te komen. Op de penalty stip ligt Zuma. Antonio. Zuma ligt daar inderdaad. En die grijpt naar zijn hoofd. En weer zegt de scheidsrechter niet meteen Van oké, okay, we gaan stoppen. Dat wacht hij toch weer even mee. Bal gaat over de zijlijn. En dan zegt hij oké, okay, nu moeten we even bij Zuma gaan kijken wat er aan de hand is. Hij ligt dus op de penaltystip in het strafschopgebied bij AZ. En we kunnen naar de herhaling gaan kijken. En er komt een hand in zijn gezicht. Is het van Rijns die hem daar verdedigt? Nee, Hatzidiakos. Ja. Ja, hij draait en dan geeft hij een tik. Min of meer onbedoeld, zeg ik dan. Voorzichtig. Ja, nee, het is onbedoeld. Ja. Maar goed. Maar kan wel pijn doen. Zeker. Ik kan me niet voorstellen dat een videoscheidsrechter hierop gaat ingrijpen. Zuma kijkt om zich heen. Ja, dat hoort dan een beetje bij een gevecht, hè, in zo'n 16 meter gebied. Zuma terug. Ingooi genomen. Ryan heeft de bal op de achterlijn en gaat die in zijn handen pakken. En ik zou zeggen, als je dan de hele wedstrijd tijd aan het rekken bent, dan zou ik het nu zeker proberen om die drang van West Ham United even te laten zakken. Maar dat is denk ik heel erg lastig. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Pavlidis heeft ingespeeld. Mijnans kaatste heel slecht. Ja, hij heeft het even lastig in deze fase ook. Mijnans is hem kwijt en daar komt dus West Ham weer. Ja, Mijnans voetballend al een tijdje niet zo geweldig aan de bal. Nu pakt hij hem wel weer af. Dat doet hij wel goed. Sugawara legt dan even terug in de richting van Beukema. Neemt voetballend geen enkel risico. Probeert daar Pavlidis in de punt van de aanval te zoeken. Mijnans dan nog een keer proberen Pavlidis te zoeken. Zuma grijpt er half in half. Want Lachdo daarachter heeft de bal. Probeert dan daarachter weer Mijnans aan te spelen. Zuma nog een keer met een sliding die bal over de zijlijn heen werken. Dan kan AZ weer even ademhalen. Moyes geeft dan de bal aan Sugawara. En ja, die maakt niet meteen haast. Maar doet ook niet echt heel erg rustig aan. Omdat hij weet, als wij de bal hebben, dan kunnen we voetballen. We gaan van de rechter naar de linkerkant. En dan moet West Ham United weer gaan kantelen, zoals dat zo mooi heet in het voetballen. En dan heeft AZ even de tijd aan de bal. Pavlidis zoeken. Die gaat onder de bal door. Bal is voor Creswell. Overkantel gesproken. Dat gebeurt niet met de score in evenwicht. 1-1. Met nog een minuut of 18 officieel op de klok. Als AZ dit weet vol te houden, dan weten we in ieder geval dat de beslissing sowieso gaat vallen in Alkmaar volgende week. Dat belooft wat. En dan zal toch iedereen in Alkmaar ook gaan terugdenken helemaal aan de laatste keer dat dat gebeurde. Want toen was het verschil ook klein. Toen won Sporting met 2-1 in Lissabon. En toen ging het dus mis na een sensationele wedstrijd en verlenging in de Alkmaarderhout. En wat zal het bibberen en beven worden volgende week bij de return in deze Conference League halve finale. AZ doet het goed tegen West Ham. Houdt die ploeg op 1-1 tot nu toe. Ja, en dat is in principe een prima stand om mee te nemen naar Alkmaar natuurlijk. Vooraf had denk ik heel Alkmaar en de hele technische staf en alle spelers daarvoor getekend. Maar we zijn er nog niet. Want in deze intensieve wedstrijd gaat ook het conditionele aspect, het fysieke aspect in de slotfase meetellen. Die slotfase komt er heel langzaam aan als AZ inlevert en West Ham op eigen helft via de keeper overneemt. Ja, en als je kijkt naar de bank van AZ, dan heb je ook niet echt het idee van, nou, er zit nog heel veel op dat je heel erg gaat helpen in deze wedstrijd. Je kan misschien wel een verse iemand inbrengen. Maar of je daar nou meteen net zo goed of beter van wordt, dat is allemaal maar de vraag. Want die moeten ook dat allemaal oppakken wat AZ tot nu toe gedaan heeft. En overeind blijven tegen West Ham. Bowen aangespeeld. Daar komt Kerer over de rechterkant van het veld. Probeert een actie te maken. Die actie is wel aardig richting de achterlijn. Mees de Wit zit er dan nog aan. Nee, uiteindelijk is het de Duitser die de bal als laatste raakt. En gaat de bal over de achterlijn. En dan is het weer even aan AZ om rustig aan te doen. Beukema gaat dan de bal halen. Die geeft hem op zijn gemakje aan Ryan. Maar de scheidsrechter staat nu wel in de buurt. Dit is dus niet het moment waarop je zegt, nou weet je wat, doe even rustig aan. Misschien ietsje rustiger dan normaal, maar niet heel rustig. Ja, kijken we nog een keer op de monitoren voor ons naar de herhaling van die benutte strafschop. En de ongelukkige overtreding van Ryan daarvoor. Die vol het hoofd raakte van Bowen. En even is het stadion daarna in extase geweest. Maar precies wat we eigenlijk hoopten is daarna ook gebeurd. Het is weer een beetje gezakt. Echt kunnen doordrukken. Dat heeft West Ham nog, met nadruk op nog, niet voor elkaar gekregen. Want daar komen ze weer. Antonio wordt door twee man afgehouden. En er komt een hoekschop aan. Dat lukt hij dan wel. Dat krijgt hij wel voor elkaar. Ja, hij is zo ongelooflijk sterk. Je hebt er echt twee nodig om hem omver te krijgen. Die Jamaicaanse spits. Beukema houdt zijn handen natuurlijk thuis. Hij struikelt. En ik denk eigenlijk dat hij de bal zelf als laatste jaar raakt. Nee, want Mees de Wit loopt er dan nog tegenaan. Er komt een hoekschop. En dus met nog een kwartier alarmfase 1 voor AZ. Bowen die vanaf die kant die bal laat indraaien. Vanaf de rechterkant indraaiend richting de goal van AZ. Zuma gaat de lucht in. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Rijs dan voorbij de tweede paal. Probeert die bal opnieuw in te brengen. Van de lijn gehaald. En dan toch ingeschoten. En de assistent scheidsrechter loopt weg. En dan is het Antonio die het laatste setje heeft gegeven. En dan is het West Ham toch gelukt om hier op voorsprong te komen. In een fase waarin ze op zoek zijn naar die voorsprong. En dan is het na 75 minuten 2-1 geworden voor West Ham tegen AZ. Dat probeerde overeind te blijven. Die penalty tegenkreeg. En dan ineens is het toch West Ham United dat de wedstrijd naar zich toetrekt. Via die penalty en nu de hoekschop die AZ niet wegkrijgt uit het eigen strafschopgebied. Is het toch 2-1 geworden voor West Ham United. Ja, Moyes maakt het teken richting zijn assistent en richting zijn bank. Doordrukken. 2-1. AZ ligt toch een beetje voor je gevoel op de knieën. Er is wel een goalcheck door de VAR. En dan ben ik benieuwd waar ze naar kijken. Kijken ze naar buitenspel of kijken ze naar Hens? Er komt een bal op de schouder. Ik denk dat dat geen Hens is. Buitenspel kan het denk ik ook niet zijn. En ja, de bal voor de lijn weggehaald. Ik zie geen situatie, behalve dan een schoudersituatie met Zuma. Maar die schouder is geen arm. En dus ik zie geen situatie om de goal af te keuren eigenlijk. Ik denk dat hij blijft staan en dat hij gegeven wordt. Ja, hoe hij erin valt, valt hij erin. Echt heel ongelukkig. Het is knap dat Zubawara hem eerst nog weghaalt. Maar Hatzidiakos ziet dan het been van Antonio niet. Het zijn twee knullige goals die AZ tegenkrijgt. Een penalty. En dan deze van Antonio. Hij telt. De aftrap is genomen. Nu 2-1. Ja, ook bij 2-1 zeg je, neem die uitslag dan maar mee naar Alkmaar. Ook dan ja, is het verschil natuurlijk minimaal. En gezien de manier waarop deze wedstrijd zich ontwikkelt, zou ik ook kunnen zeggen, AZ is dan ook niet kansloos in Alkmaar. Maar nu wel zorgen dat het verschil niet 2 wordt. Want dat lijkt me wel behoorlijk dodelijk. Ja, tegen AA Gent werd het in de eerste wedstrijd in Gent 1-1. Hier werd het toen 4-1. Dat is de grootste overwinning van West Ham in de Conference League. Daarvoor zaten wel allemaal overwinningen, maar allemaal kleine overwinningen. Daar komen ze weer. Schot voorbij en over de goal van Ryan geschoten. Kieren is degene die het daar probeerde om meteen door te drukken. Precies zoals Moyes dat graag wil. Maar dat lukt dus nu in ieder geval nog niet. Als je 2-1 meeneemt, heb je in ieder geval nog een kans. Zeker als je kijkt naar deze wedstrijd, hoe het is verlopen, hoe die goals voor West Ham United zijn gevallen. Dat zijn geen hele overtuigende goals. Dat zijn geen hele overtuigende aanvallen. Benrahma is een hele lastige klant om te verdedigen. Maar over het algemeen kan AZ daar wel aardig mee omgaan. Dus als het zo blijft als het nu is, het rottig is alleen, we zitten in de 78ste minuut. Er is nog even te gaan. Ja, Michailovic gaat komen aan de kant van AZ. Dan zal Van Brederode of Mijnans het veld moeten gaan ruimen. Het stadion trilt. De sfeer is nog mooier dan dat hij al was. Omdat West Ham United, de thuisclub, nu op voorsprong staat. Naar de goals van Antonio. En daarvoor de benutte strafschop van Benrahma. Dat gebeurde allemaal in 8 minuten tijd. In 8 minuten heeft AZ de voorsprong uit handen gegeven. Maar goed, er is nog altijd niet zo heel veel aan de hand bij deze marge. Sugawara probeert AZ nog te voetballen. Ja, en dat probeert het naar voren te doen. Reinders wil hem, maar Sugawara gaat terug. Michailovic staat. Er gaat ook gewisseld worden aan de kant van West Ham United. Waar Ings ook niet de minste klaar staat. Als de bal is bij Lachdo. Lachdo met een actie. Lachdo naar buiten. Lachdo voorzet. Lage voorzet. Goede voorzet. Weggehaald. Sugawara nu toch weer even AZ. Dat probeert druk te zetten. En de bal heeft. Dat is gevaarlijk. Maar er zit een been tussen. En dus komt er een ingooi. En dus komen denk ik nu eerst de wissels. Ja, in ieder geval die van AZ. Die van West Ham United. Die komt ook. Daar gaat Antonio de doelpunt te maken. De maker van de 2-1. Die gaat er dan natuurlijk af. Want als Danny Ings, de spits, erin komt. Dan gaat die andere spits er gewoon vanaf. Ings gekomen van Aston Villa. Dat weer dezelfde kleuren als West Ham United, wat op zich best uniek is, want zo normaal is dat rood niet. Maar bij deze twee clubs dus inderdaad wel. En dan gaan we bij AZ kijken. Daar gaat Maren van Brederode naar de kant. En komt Michailovic er dus voor hen in, spelend vanaf die linkerkant voor die Amerikaan. Nou ja, dat vind ik nog wel een redelijk logische wissel. En qua kwaliteit lever je niet per se meteen heel veel in als deze twee tegen elkaar worden uitgeruild in de wedstrijd. Nou, wat meer nog een middenvelder, hè? Eigenlijk die Michailovic. Misschien dat hij daar, als hij daar een mannetje extra nodig heeft, wat meer kan betekenen dan dat hij aan de buitenkant zijn acties gaat maken. Maar voorlopig gaat hij daar natuurlijk wel staan. Ingooi wordt genomen en komt terecht bij Lachdo via Mijnans. Mijnans herwint de bal. Mijnans probeert dan te schieten uit een onmogelijke hoek, daadwerkelijk. Maar dat doet hij tegen een tegenstander op. En als de bal dan de zijlijn overrolt, mag Sugawara gaan gooien. Sugawara zoekt naar afspeelmogelijkheden, vindt hij bij Pavlidis. Pavlidis heeft moeite aan de bal te blijven, het knokken. En het mooie controleren zegt van Benrahma, die zo in één keer vooruit kan. Die is even helemaal los. Maar komt dan Sugawara tegen, die doet dat ook goed. En Sugawara kan weer naar voren, naar Lachdo. Lachdo, bal naar Mijnans, even in de achteruit naar Reinders. Die zegt meteen linkerkant, ligt helemaal open. Mees de Wit was al onderweg, maar krijgt de bal onder zich aangespeeld. En dan is het tempo in ieder geval even uit de aanval. Mijnans dan probeert te pasen in de richting van Pavlidis. Ik vind Mijnans zonder bal, balveroverend heel goed. Lachdo probeert te schieten. Doet dat tegen een tegenstander op. De bal komt dus niet heel ver. En dan kan Western United er vanaf komen via Paqueta. Bal meteen in de diepte gespeeld. Daar is Inks net ingevallen voor West Ham United. Die wordt daar opgezocht door Hatzidiakos. Bal even terug naar die Braziliaan, Paqueta. En die houdt dan even in, zodat AZ massaal kan terugplooien. Ja, 10 minuten nog. Waar zit de spanning hem in? Niet in het feit of AZ kan terugkomen in deze wedstrijd. De spanning zit hem er wat mij betreft veel meer in. Of AZ West Ham kan afhouden van een derde treffer. Om het niveau gewoon zo te houden, het verschil. Dat je in Alkmaar gewoon nog vol kans maakt. Want dat maak je gewoon bij deze stand als je die meeneemt. Die uitdoelpunten tellen dan helaas niet meer dubbel. Maar 2-1, ja, één goal is dan gewoon genoeg om het gelijk te trekken. En we weten wat AZ kan, dat hebben we vanavond gezien. En we weten helemaal wat AZ kan in Europese thuiswedstrijden. Want daarin is de ploeg in Alkmaar gewoon razend sterk. Eigenlijk al in de hele Europese geschiedenis. Want zo vaak verliest AZ zeker niet in eigen huis. Of het nou in het stadion is waar ze nu in spelen of in de Alkmaar de Hout. Balbezit is bij Reinders. Reinders geeft hem aan Klaasie. En Klaasie geeft hem aan Hatzidiakos, die hem op zijn beurt weer meegeeft aan de Wit. Nou ja, het gekke is, want wij zeggen dat die goals van West Ham United ongelukkig vallen. Maar die goal van AZ kwam natuurlijk ook zomaar uit de lucht ploffen. En verder hebben ze niet zo gek veel heel gevaarlijk gezien. Zeker niet in de tweede helft. Met nu Beukema, die probeert de bal in de breedte te leggen. Dat lukt hem ook wel. Beukema. Nou ja, ja, die aan de bal. Nou ja, ik heb Mijnans genoemd, maar Beukema doet het echt nog minder aan de bal. Die heeft het echt heel erg moeilijk in deze fase van het seizoen. Sinds hij weer terug is, is hij heel erg op zoek naar zijn gevoel voor de bal. Het is soms echt alsof hij de schoenendoos er nog om heeft zitten, zoals we dat dan in het voetbal zeggen. Het werkt gewoon niet als hij de bal heeft. Dan is het heel moeilijk om aan de bal te blijven. Oh, goede actie. Daar komt Inks, die goed invalt. En de linkerkant vindt bij doelpunt te maken Benrahma. Benrahma binnendoor. Komt de kans aan voor Benrahma. Maar die schiet hem hoog over. Ja, dat was even een schrikmoment in de 83ste minuut. Speelt een hele goede fase na zijn benutte strafschop. En deze actie is dat te zien. Heel ja, makkelijk toch op kracht. Voetbalt West Ham doorheen. Combinatie is er één tussen twee keer dezelfde. Inks en Benrahma. En die uithaal gaat dan uiteindelijk hoog over. Maar was een grote mogelijkheid voor West Ham United. Voor de Algerijnse buitenspeler van West Ham. Ja, Ryan gaat rustig aan doen. Heeft geel. Ja, voor tijdrekken ga je nooit je tweede gele kaart krijgen. Dat gaat zelfs deze scheidsrechter niet doen. Als we in de 83ste minuut zitten, maar die zit er bijna op. En dan komt minuut 84 eraan. Volhouden, doorbijten, knokken voor wat je waard bent, AZ. En dit resultaat dan maar meenemen naar Alkmaar voor een spannende return volgende week. Ja, we zijn niet aan het aftellen hoor. Valt allemaal heel erg mee. Cresswell probeert de bal in te spelen in de richting van Paqueta. Dat lukt allemaal wel. Benrahma heeft dan wat moeite met zijn eerste aanname. Maar herstelt dat daarna knap. Waardoor West Ham United wel kan. Oh, lekkere actie van Paqueta. En dan die bal achter de verdediging van AZ gelegd. Daar is Inks maar goed ingegrepen door Hatzidiakos. Die rustig aan de bal blijft. Probeert in te spelen. Maar daar staat AZ dan weer niet zo heel goed. Hatzidiakos nog een keer. Weer die bal ingeleverd bij Cresswell. En dan sta je toch weer onder druk. En het gaat allemaal een beetje te makkelijk en te snel. Geen overtreding. Tegen Paqueta gemaakt, althans die scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop. Jongen, jongen. Ja. Het is Mijnans, die wordt aangespeeld daardoor Lachdo. Maar die ziet die bal niet komen. Geen communicatie tussen die twee. Dan had die bal via Mijnans over de zijlijn. Je levert de bal nu veel te snel in. Je moet rustiger blijven en goed blijven kijken en praten met elkaar. Dan is er niet zo gek veel aan de hand. En die overtreding op Paqueta is gewoon de bal gespeeld door Mijnans. Maar die actie daarvoor van Paqueta, die is wel heel fijn hoor. Even balletje met zijn linker achterste standbeen leggen en dan in één beweging doorslepen richting Benrahma was dat. Ja, ik denk dat het bij AZ ook toch de vermoeidheid een beetje is. De ploeg zit conditioneel prima in elkaar, maar zo'n wedstrijd en aan het einde dan nog secuur blijven, daar heeft de ploeg van Jans moeite mee. Dat is toch een verschil tussen de Eredivisie hè? En de Premier League, want West Ham heeft nog veel meer over in de hoogste versnelling. Benrahma probeert de verre hoek te zoeken, lukt niet, goed geblokt. Door Yuki. Sugawara die de aanvallende paas dan vervolgens niet goed aflevert. Inlevert zelfs. En dan komt West Ham weer. Je ziet dan Sugawara. Die kan eigenlijk niet meer omschakelen. Dat zorgt ervoor dat Benrahma nu even geen tegenstander heeft. Komt de voorzet van Benrahma. Ryan, wat doe je? Je komt eruit, maar je bent aan het zwemmen. En dan heeft hij nu de bal wel te pakken. En dat betekent dat hij niet verzuipt daar in de spelersdrukte van West Ham United. Aftellen, zei jij. Ja, dat zijn we wel zeker aan het doen. 86e minuut. 2-1 voor West Ham United. En ook Ryan telt af, want die is weer lekker een paar seconden extra aan het pakken. Ja, dat mag tot nu toe allemaal. Er loopt nu ook een van de assistenten van Jansen loopt naar hem toe om nog even wat te zeggen tegen hem. Van, hey, let op, ik heb dit en dat gezien. En om ervoor te zorgen dat AZ in die laatste fase toch nog goed door gaat komen. Hatsidiakos bal hard en hoog naar voren in de richting van Lachdo. Maar die komt daar buiten spelpositie. En dus wordt hij teruggefloten. Wil West Ham United die vrije trap snel nemen. Want die hebben ook wel in de gaten. Zo gemakkelijk gaat het allemaal niet tegen dit AZ. En we moeten nog naar Alkmaar toe. Wie weet hoe moeilijk het daar nog krijgen. Dus 2-1 is leuk. Maar het is niet goed genoeg in deze wedstrijd tegen AZ. Ja, ze gaan daar wachten, Frank, denk ik. Ze gaan naar de boel gewoon. Dat kan West Ham ook gewoon dicht timmeren. Dat zie je vandaag. Ze hebben hamers, dus daar zijn ze goed in, timmeren. De hammers. En dan moet AZ maar zien om daar doorheen te gaan voetballen. En niet tegen een omschakelmoment met die snelle spitsen op te lopen. Dat gaat echt het spelbeeld worden straks. Dat West Ham gaat echt niet proberen daar in Alkmaar straks. Ondanks het feit dat zij de Premier League komen het spel te maken. AZ heeft de bal met Pavlidis. Kan AZ nog een keer naar voren. Pavlidis, ja, ook hij kan de simpele oplossing niet meer vinden. Ook hij probeert in al zijn vermoeidheid maar gewoon de drukte op te zoeken. Zuma neemt over. Bowen heeft hem. Opletten, opletten, opletten. Maar de bal hobbelt en rolt precies in een leeg gebied voorlangs. Aan het doel van Ryan. Ja, West Ham wel echt sterker in de fase na de twee goals. En ook dit loopt gelukkig voor AZ, maar net goed af. Ja, West Ham heeft een tweede en een derde adem. En AZ komt niet verder dan in de buurt van een tweede adem. En dat is niet goed genoeg. Inks was net even twee metertjes te ver weg op die paas. Ja, goede paas, zegt hij dan ook nog. Mooi zo met de wijsvinger en de duim tegen elkaar aan. Zo'n mooi rondje maken. Prima paasje van zijn maatje Bowen. Alleen, ja, die moet er wel in het doelgebied tegenaan kunnen lopen. En daarvoor komt hij dus net even een paar metertjes tekort, de invaller bij West Ham United. Lange bal van Ryan, omgepikt door Rice. Achteruit weggewerkt door Beukema richting de zijlijn. Daar is vervolgens Mijnans degene die de bal probeert binnen te houden. Maar raakt de bal dermate verkeerd dat het een ingooi is voor West Ham United. Die gooien in achteruit. Ja, daar gaat de bal naar de doelman. Kijken naar de klok. 88ste minuut. Ik ben wel benieuwd naar al dat tijdrekken. Waar ook wat gele kaarten voor dus getrokken zijn. Voor bijvoorbeeld Jordi Klaas. Die hoeveel minuten er straks bij gaan komen. Kan natuurlijk zomaar 4-5 worden. Als we naar WK-niveau gaan, kunnen het er ook 11 worden. Maar dat lijkt me wat veel. Maar deze scheidsrechter, ja, je weet het niet wat hij van plan is straks als we dat bord gaan zien. Dat bord gaan we zien over een minuut of twee. Want we gaan nu zo'n beetje naar de 89ste minuut in dit London Stadium. Wat sfeervol is geweest vanavond. Waar de supporters van West Ham tevreden zijn met de voorsprong. Maar waar AZ de aanval misschien nog wel een keer kan zoeken. Ja, Beukema met een goede paas op Mijnans. Mijnans die goed wegdraait bij zijn tegenstander. In ieder geval de bal in de ploeg houdt. En AZ dat aan de bal rustig schuift, zoals we dat kennen van de eerste helft. En West Ham United dat het even laat gebeuren. Pavlidis, bal in de breedte, komt niet goed door. Rice zit ertussen voordat Mijnans daar gevaarlijk kan worden. Rice kan ook die bal naar voren toe krijgen in de richting van Inks. Paqueta, die probeert aan de buitenkant zijn maatje te vinden. Benrahma, maar daar wordt die bal weggegleden door Sugawara. AZ neemt weer over via Mijnans. Bal in de achteruit. Hatsidiakos, Klaasie. En zo probeert AZ weer richting de helft van de tegenstander te voetballen. Ja, AZ heeft momenten gehad in dit seizoen en in de seizoen hiervoor ook. Dat het zou nou typisch AZ zijn om nu nog tegen een goal aan te lopen. Maar aan de andere kant, het zou ook typisch AZ kunnen zijn dit seizoen om dan aan de andere kant weer te kunnen verrassen. Dat is voorlopig nu misschien het geval met Sugawara. Geen bezetting voor het doel. Pavlidis! Nou, die wordt nog even geblokt. Sugawara, dat is een vuurpijl. En die vuurpijl valt achter het doel. En dus zitten we in de 90ste minuut nu, Frank. En gaan we wachten op het bord met de extra tijd. Na de goals die in de tweede helft gevallen zijn voor West Ham United staat AZ op achterstand. Na een goede eerste helft en een sterke start na rust heeft AZ de wedstrijd wat dat betreft uit handen gegeven. Maar nogmaals gezegd, er hoeft niets aan de hand te zijn als Fornals de Spanjaard nog gaat komen voor de extra tijd. Daar zal ook nog een seconde of 30 voor worden bijgetrokken. De man die er vanaf gehaald wordt is de maker van de eerste goal van West Ham United. Saïd Benrahma, hij was ook dicht bij de tweede. Die schoot hij hoog over. Hij benutte de strafschop. Hij wordt toegezongen in dit sfeervolle stadion. En dat zorgt ervoor dat ik denk die vierde official ook gelijk dat bord omhoog gaat houden nu. Met een aantal minuten blessuretijd. En daar zijn wij uitermate nieuwsgierig naar. Ja, ik denk dat het is nu ook een beetje een moment voor West Ham United. Gaan we toch nog proberen die derde te maken? Of vinden we 2-1 meenemen op dit moment van de stand? 3 minuutjes, dat is wel lekker voor AZ. 3 minuten extra tijd maar. Dus die gele kaarten, daarvan vindt de scheidsrechter voor tijdrekken dat wel genoeg geholpen heeft. Hoeft hij niet meer. Dat is toch ook altijd opvallend, hè? Ja, dan hoeft hij niet meer de extra tijd... niet zo heel veel extra tijd bij te tellen. Want dat doet natuurlijk wel extra tijd bij te tellen. 3 minuten. En die zijn inmiddels een paar tellen geleden ingegaan. Balzit is bij Hatzidiakos. Nou, wat AZ moet doen lijkt me eigenlijk wel duidelijk. Gewoon nu die 2-1 nederlaag, hoe gek het ook klinkt, naar de eindstreep trekken. En dat betekent dat je eerst maar eens moet proberen aan de bal te blijven. Dat lukt. West Ham wil wel druk zetten. Ryan heeft dat door. Dan volgt dan de lange bal. Dan is AZ hem meestal kwijt. Ook nu, want in de lucht verliest AZ... Nou, ik wil niet zeggen alles, maar wel bijna alle duels. West Ham heeft toch wel een grote afstand te overbruggen om bij het doel te komen van Ryan. Want de bal is aan de andere kant bij de doelman van West Ham. Areola, die trapt en die trapt heel ver. Ja, de bal wordt wel opgevangen door Mees de Wit. Daarachter had Sidiakos, voordat Bowen daar gevaarlijk kan worden. Bal naar Ryan, die heeft wat moeite met zijn eerste aanname. Waardoor hij ineens heel weinig tijd heeft om de bal weg te trappen, omdat Bowen doorloopt. Maar het lukt hem wel richting de middenlijn. En dan is hij in ieder geval in eerste instantie even uit de problemen. Aguert loopt dan ineens weer mee naar voren toe. Ja, als hij ineens zin heeft, hij beschermt wel goed de bal. Met daar Michailovic bij hem in de buurt. Voorzet wordt opgepikt door Ryan. En dan is er aan de linkerkant ineens heel veel ruimte. Heeft AZ op het middenveld ineens heel veel tijd en ruimte om iets te gaan doen. Maar echt heel erg de drang naar voren hebben ze niet. Met Lachdo daar aan de bal. Ja, je zag hem een beetje bewegen met mijn armen, Frank. Omdat ik dan ook denk, wees zo verstandig om niet zo in zo'n slotfase, in zo'n extra tijd, een vrije trap te geven, weg te geven rond je eigen 16 meter gebied. AZ heeft hem nu met Michailovic die wat wild trapt. Ook daar zou ik zeggen, hou hem nu maar gewoon in de ploeg. En geeft die ploeg van West Ham United niet de kans om nog een keer naar voren te kunnen. In die laatste minuut die er nu aankomt. Die gaat nu in 1 minuut nog om tegen te houden. Om ervoor te zorgen dat het verschil niet 2 wordt. 2-1 de voorsprong voor West Ham United. 2-1 meenemen naar Alkmaar. Dan nog 50 seconden vanaf nu overleven. 50 seconden nog op de klok. Deze klok loopt wat beter voor Frank. Dus dan weten we ongeveer hoe lang precies nog. Oké, daar komt Bowen over de rechterkant van het veld. Toch nog een keer een actie maken. Achterlijn halen, bal terugleggen. Die is niet slecht teruggelegd hoor. Daar in de richting van Inks. Die probeert daar voor zijn directe tegenstander te komen. Sugawara was dat, maar die blijft de bal goed beschermen. En die blijft ook van zijn tegenstander af, waardoor die kans weg is. En AZ schiet die bal gewoon hard en ver naar voren in de richting van Areola. Die oppikt. En de rest van West Ham United blijft zo ver mogelijk, zoveel mogelijk naar voren toe staan. Maar ook Areola denkt nu van, ja, wat moet ik nu doen? Ga ik nu wachten op een tegenstander? En die komt niet echt. Ja, Pavlidis gaat daar dan toch even naartoe. Een soort van sukkeldrafje gaat hij die kant op. En dan raapt die keeper de bal op. En daarmee is het wel duidelijk dat ook West Ham United vindt dat het wel zo'n beetje afgelopen is. Sterker nog, het is helemaal afgelopen. West Ham United, het is een bescheiden applausje dat het thuispubliek over heeft voor de ploeg. Want een 1-0 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. West Ham United neemt een overwinning mee naar Alkmaar. Maar AZ zeker niet kansloos in de return als je gewoon kijkt. Sec naar de uitslag. 2-1, daar kun je wel wat mee. Die finale van de Conference League is zeker nog binnen handbereik. En dus horen we jullie volgende week weer vanuit Alkmaar. Dankjewel voor nu Jeroen Elshoff en Frank Wielaert. Mocht u het gemist hebben, AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van die Conference League dus met 2-1 verloren van West Ham United. En dat terwijl AZ vlak voor rust nog wel op voorsprong kwam. Wijnands naar Reinders. Reinders gaat schieten. Reinders! Goal! Goal! Goal! Het is 0-1. En het is Reinders die het doet. Na rust kreeg West Ham een penalty en werd het via Benrahma 1-1. En even later kwam West Ham ook nog op voorsprong. Rice dan voorbij de tweede paal. Probeert die bal opnieuw in te brengen. Van de lijn gehaald. En dan toch ingeschoten. En de assistent scheidsrechter loopt weg. En dan is het Antonio die het laatste setje heeft gegeven. En daar bleef het bij. Frank zei het net al, AZ is nog niet uitgeschakeld. Volgende week is de return. Wel is duidelijk geworden dat Nederland zesde blijft op de zogeheten coëfficiëntenlijst. En dit seizoen niet meer over Frankrijk heen kan gaan. Daarvoor hadden ze vandaag moeten winnen. Ja, dan de andere halve finale. Die gaat tussen Fiorentina en Basel. Die zitten in de dying second, zoals het daar zo mooi heet. Basel is daar net op een voorsprong gekomen. Het staat daar 2-1 voor Basel uit, dus bij Fiorentina. Wouter Burger begon in de basis bij Basel en werd vlak voor tijd gewisseld. En bij Fiorentina speelde oud-Eredivisie-speler Sofian Amrabat ruim 70 minuten mee. En een niveautje hoger, dat is dan natuurlijk de Europa League. Daar worden ook de halve finales gespeeld. Sevilla speelt tegen Juventus. Staat daar 1-0 voor. Ook daar is het bijna afgelopen. En AS Roma, dat Feyenoord uitschakelde in de kwartfinales, leidt thuis met 1-0 tegen Bayer Leverkusen. En dan naar judoka. Joël van het Ente op het WK. Die is daar niet in geslaagd om een medaille te pakken. Het was in de klasse tot 90 kilogram. Daarin werd hij uitgeschakeld in de herkansingen. De oud-wereldkampioen had meer van zijn toernooi verwacht. Het was een hele lastige dag. Dit was mijn vijfde pot al. En ik heb er drie of zo golden score moeten draaien. Ik heb er geen één op mijn rug kunnen gooien dit keer. Wat ik normaal altijd wel doe. Dus dat hakt erin. Ik ga het... Ik denk vanavond of een paar dagen evalueren met mijn coach. Dan komen we er wel achter wat er mis ging dit keer. Ja, ook geen succes voor Kim Polling en ook niet voor Sanne van Dijken. Ze werden in de klasse tot 70 kilogram allebei in de derde ronde uitgeschakeld. Van Dijken kwam naar het WK om een medaille te halen, dus is ze niet tevreden. Ik train iedere dag uit de naad, ik train twee keer in de week met de mannen. Ik heb mijn voeding goed, ik heb alles voor mijn gevoel goed gedaan. Maar dat zie je niet terug in zo'n potje. Dus dan moet je toch eens kritisch gaan kijken van waar het dan misgaat. Zo ga je de spelen niet winnen. Ook Polling baalde natuurlijk, haar vroege uitschakeling. Daardoor raken de spelen van volgend jaar steeds verder uit zicht. Ik wist gewoon dat ik een achterstand zou kunnen krijgen omdat ik moeder wilde worden. Maar ja, ik ben echt onwijs gelukkig als moeder. Dus ook ga ik niet naar de spelen vanwege... Dit vanwege mijn kleine, ja, dan is dat maar zo. Ik had het gewoon echt niet anders willen doen. Wielrenner Mats Pedersen heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij was in de sprint net iets sneller dan Jonathan Milan en Pascal Ackermann. Bauke Mollema speelde een belangrijke rol in de overwinning van Pedersen. Dankzij zijn werk kon Pedersen namelijk meesprinten. En bij Eurosport zei Mollema dat het een zware dag was. Hele dag op en af, hele dag draaien, keren langs de kust daar. En we wisten dat het een hele moeilijke dag was om te controleren, maar we wilden er toch vooraan. En in de finale met een aantal andere sprintersploegen, proberen die mannen terug te halen. Die reden keihard natuurlijk vooraan. En uiteindelijk was het gelukkig net genoeg in de finale. En de roze trui van Andreas Leknessund kwam vandaag niet in gevaar. En dat was een goed nieuws op wielrengebied voor ons kleine kikkerlandje, maar dat goede wielrenland. Want Jacobsen, die hebben wij, Fabio Jacobsen. Hij heeft de tweede etappe in de ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Jacobsen heeft ook gelijk de leiderstrui overgenomen van Dylan van Groenewegen, die gisteren de eerste etappe won. Gaan wij nog even terug naar Londen, naar het London Stadium. Want daar verloor AZ net met 2-1 van West Ham. Frank Wiedaert, wordt dat uitgebreid gevierd in Londen? Nee, maar de muziek is wel een stuk vooruit gegaan ten opzichte van voor de wedstrijd. Het was een DJ, een fictieve DJ op de schermen. Inmiddels luisteren we naar Sweet Caroline. Dat vinden ze vooral in het uitvak bij AZ wel leuk. De rest van de Engelsen is inmiddels op weg richting bier en eten. Buiten de stoeltjes waar ze mogen zitten. Ja, en verder heb ik Twist and Shout van de Beatles gehoord. Dus mijn avond is sowieso goed. Als de Beatles voorbij zijn gekomen, dan is mijn avond verder uitstekend. Ja, AZ heeft verloren en dat nemen ze hier voor kennisgeving aan. Want volgende week wordt het beslist. Goed, dankjewel Frank. Meld nog even dat Juventus zojuist in de 98e minuut op 1-1 is gekomen tegen Sevilla. Dus dan bent u helemaal op de hoogte. En daarmee komen we aan het einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen vanaf 8:30 zijn we er weer. Dan ons wekelijkse nieuwsforum. En we zijn natuurlijk bij FC Twente tegen NEC. Zometeen het oog. Met Lucella Carrasso. Tot morgen. Tot morgen. Ster. Kalle. Het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van NBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Hey ondernemer, blijf ondernemen met KPN Zakelijk Unlimited. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven appen, mailen en werken waar en wanneer je maar wil. Want ook als er iets misgaat, ben jij met de toestelvervangservice van KPN altijd bereikbaar. Dus blijf jij lekker ondernemen op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/zakelijk. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1.